very good like Alex Ovics, I am meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gémek, sztorik, farcik, balhik, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na Podcast! 18 hónapos programozói képzés garantált állással. Codecool.com. Na, sziasztok, fiúk, lányok! Itt is vagyunk. Így sziasztok. Van. Hakuna Matata. Micsoda Hello. Gyönyörű szó! Podcast-t Paló! Kicsit késtünk, de jó! Csak annyit jelent, papi streamel itt lent. Tiszta élvezet. Ha nem igen, fagy ki! Mert na, szóval srácok! Így lesz a podcastből gameplay. Gameplay, igen. Szóval az van, hogy én nem tudok streamelni, Alex már nem tud streamelni, Lalinál felrobbant a boiler, tehát ő sem tud streamelni, úgyhogy Papi az, aki most streamel. Meg sosem tudtam streamelni. Engem kell majd flémelni, jöhetnek a... Én mindig mondom azt, hogy call Papi a Sirinek, és ő mindig azt mondja, hogy calling Papiato. Szóval nekem a papi az Papiato. De ez jó, ez ilyen kicsit olaszos, nem gondolkozol? Egy pizzeria? Igen, pizzeria nyitásával. Már némi, Papiato, várjátok. Papiato pizzeria lánc. PPP, Papiato pizzeria. Hát az PPL, PPVL. De a lánc az nem lesz benne, csak pizzeria. Extra adag lókolbásszal. De tényleg. Na hát, elnézéseteket kell kérnünk, kisebb technikai problémánk akadt, és így 10.094 percet késtünk. Úgyhogy, de elindultunk, azóta itt ülünk, múlt hét kedd óta. és próbáljuk elindítani a streamet. És próbáljuk elindítani a streamet, és nincs életünk, igen. Itt van velünk egyébként Alex, Marci, Papi, Balázs és én. És én nevem előtt miért lagoltál? Azért lagoltam, mert föntről lefelé olvastam a TSM. Nem tudom egyébként miért kellett olvasnom, és ahogy magamhoz értem, egyből bevillant. Ne olvasd be neved, az és az adás közben miért nyúlkálsz magadhoz? Igen, ez kicsit megnyúlkálsz. Pepiato! Amiközben magamhoz nyúltam, ez... Please. Pepiato, picit rossz minőségű a hang az adászban. Igen, meg a kép, hallod? Tehát mi az, hogy nem 1080p a kép, és mi az, hogy nem 60fps? 1080p, de 60fps, igen. 1080, az megvan, nem? A hangban most belehallgattam úgy, hogy lemutészak titeket, és ilyen kolbászos szétesős a hang. Hát ez érdekes, mert hogy tehát így... Ilyen, tudod, amikor ilyen nagyon low bitrate-es a hang is ilyen. 192 van pedig. Na mindegy. Az a baj, Alex, hogy te énekeltél, meg gitároztál, meg minden, és te hozzá vagy szokva, hogy te flac minőségben beszélsz. Jó, az éneklést azt hagyjuk. Azt tudod, hogy milyen az éneklésem? Így... És majd utána benyomom a izét, azt az autotunert, és így azzal is szépen így behúzgálom a hangokat a helyére, én úgy énekelek. Volt egy időben, amikor egy ilyen nagy divat volt, de lehet még mindig az, csak én most már nem követem, amikor ilyen különböző nyilatkozatokból, meg mindenféle ilyen teljesen random dologból ilyen dalokat csináltak, és megtaláltam egy dalt, ami arról szól, hogy egy fogva tartottak valahol a gettóba az Egyesült Államokba egy lányt, és akkor a lány kiszökött ugye ez a szuterénben volt alul a pincébe, és kiszökött a pince ablakon, és megkérdezték az egyik helyit, aki hát egy nagyon értelmes fickó kinézetét sugározta magából, ilyen alig fog, meg minden, ilyen szétálló haj, tudod, ilyen rasztacsávó, és megkérdezték, hogy mi történt. És elkezdte ugye elmesélni, és ezt megcsináltak ilyen nagyon durván jó dalra. És nekem egy ideig az volt a csengő hangom is. Annyira kár, hogy ezek így eltűntek, vagy nem tudom, de aztán így rákeresgéltem, és azért így készítenek, csak már nem annyira felkapottak, vagy nem tudom. Például csináltak Obamából különböző slágereket, meg Trumpból, mekkora munka, hogy összevagdossák a szavakat. Zseniális egyébként, le a kalappal, aki ilyet csinál. Na jó. Egy csomó, csomó témával egyébként készültünk, nem tudom, ki esik össze ott a háttérben. A, nem, az Papi, de szerintem ezt a nézők nem hallják. Nekem is azt mondta Papi, hogy ő majd lenémítja magát. Nyilván itt nem, mert... Oké. Igazából akkor ezt csak mi hallottuk. Jó. Ez így nem kellemetlen amúgy. Tehát nem, nem. Tényleg, tehát így... ez így tök jó! Igen, mert így azt gondolják, hogy így halucinálok. És így beszélünk valami rejtelmes pakolóról, tudod is. És a Papi így a háttérbe válaszolgat, mert le vagyok, és azt se hallották, remélem, és így Alex így egy ilyen ismeretlen barátunkkal beszélgetünk. A képzelt barátunkkal. Miért hordod ezt az embermaszkot? És a képzeltben a barátunknak a neve egy Papi Ato, és éppen valami PS4 Pro-t szerel, vagy mi a francot. Annyi témánk van egyébként, és próbálok válogatni azok közül, amik, Használhatók. Amik használhatóak, mert az van, hogy Alex már egyáltalán nincsen fönn, ez nem titok, nem? Nem. Én nem, a tehát... Facebookon már nem vagyok fenn, mert 7000 forint a telefonszámváltás. Igen. Úgyhogy nem, úgyhogy nem. Alex már nincsen fönn, úgyhogy a mi kis közös listánkat, ahova a témákat szoktuk bedobálni, azt ilyen poén gyűjteménynek használja, és... Nem igaz, csak két posztot raktam bele, ami poén volt. Igen, volt. És pont beszélgettem egy ügyféllel, és így megnyitottam az egyiket, és majdnem leköptem kávéval a monitort, tehát hogy pont jókor jött tényleg. A fehér lyukakról való kis BBC-s, nem jut eszembe a neve, de biztos van, melyikőtök felismeri, hogy ha azt mondom, hogy so what is it? Így kezdődik, úgyhogy... az a zseniális, az ilyen kis skic. Skicfi. Skicfi. Igen. Hú, tényleg én bele se írtam a listát, akkor most megteszem. Jó, az fontos most hirtelen. Odaírtam a tetejére, tessék. Okay. Ja, voltál kín, igaz? Tényleg, igen. Kezdjük már ezzel, mert ez érdekes. Tudtam én. Már halványok az emlékek. Most mondjam el, hiszen hogy ez három mi? Napja voltál. Nem három napja, múlt héten voltam, csak azóta eltelt egy hét. Tudod, annyit késett az adás. Fú, tényleg. Igen. Rektelj még be minket. Na. Szóval ez az Integrated Systems Europe nevű kiállítás volt. Ez nagyjából arról szól, hogy minden nagyobb gyártó, aki képpel, hanggal, otthon automatizálással, meg mindenféle ilyesmi nagyon high-tech dolgokkal foglalkozik, azóta kimegy és kiállít. Hát, hogy miért voltam kint, azt most hagyjuk, igazából, igazából üzletszerzés, de hát ugye ez azért jó ez az expo, mert ide mindenki nagyjából azokat a technikákat viszi ki, amiket nem nagyon látsz a boltokban, mert még vagy nincsenek teljesen kifejlesztve, vagy még nem árulják őket, vagy még csak, vagy nem két, is lesz soha. Vagy még csak két év múlva tervezik a bevezetését, tehát elég jó cuccokat lehet látni. És igazából engem a látványtechnika érdekelt, mert hát lehet tudni, akik ismernek, azok tudhatják, hogy most már ezzel foglalkozom. És hát az összes nagyobb gyártónak az ilyen mindenféle látvány cuccait most a LED falaktól kezdve a sima otthoni LED megjelenítőkön keresztül a mindenfélékig megnéztem. És hát azt kell, hogy mondjam gyerekek, hogy az LG agyonveri a világot. Tehát, hogy amilyen technikát ők most odahoztak, az valami eszméletlen durván túlmutat azon, amit egyrészt ma ismerünk, egyrészt ma használunk, másrészt meg az összes többi gyártót agyonverik. és hát nagyjából ennyi, tehát ezt tudom elmondani. Mondjam el, hogy miket láttam? Ugye, egy dologra válaszol, hogy az LG agyonveri, oké. Na de például azért a legtöbb kijelző szerintem a világon a mobiltelefonokba fogy, nem? Vagy nem tudom, lehet hülyeséget mondok, de hogy ott az LG... Lehet, de ilyen, tehát ilyen jellegű kiállítót egyáltalán nem volt. Aha, az fura. Tehát itt főleg azok voltak, akik ugye a business szektor célozzák meg ezekkel a cuccaikkal. Ja, értem. És a mobil, tehát a mobil kommunikáció az nagyon-nagyon háttérbe szorult. Tehát itt otthoni alkalmazású cuccokat nem nagyon lehetett látni. Tehát amit te otthonra megveszel magadnak a kis lakásban, mondjuk tévét, meg mit tudom én, olyat egyáltalán nem láttál, itt igazából a... Tehát ilyen LED falak, meg ilyesmi volt? Igen, nagyon nagy LED falak, de itt most vonatkoztassunk el a LED faltól, mert igazából most már az egész ilyen, hogy mondjam, tehát ilyen reklámfelület, tehát hogy mondjam, ennek az egész szektornak a commercial része, ami abszolút nem az otthoni szórakoztatásra van, hanem a kirakatban lévő reklámtól kezdve gyakorlatilag egészen tényleg egy stadionos lett falig minden. Én ezt akartam mondani, hogy még a stadionban koncert, stb. Ott van ugye rengeteg ilyen világítás, meg minden. Igen, egyébként ehhez kapcsolódik is egy ilyen élmény. Ami nagyon érdekes volt, igazából aki már nézte a csatornámon a videót, az nagyjából látta az érdekesebb dolgok egy részét, mert ugye ez a kiállítás Amsterdamban volt a Raiba, na most aki járt már a Raiban, az tudja, hogy hát az körülbelül akkora, mint 4 darab Hung Expo. És hát gyakorlatilag bejárhatatlan az egész, tehát hogyha te mindent szeretnél megnézni, akkor kevés rá az egy hét. Ráadásul most ugye idén úgy csinálták, hogy a helyiek közül egy csomó olyan látogatót beengedtek, akik csak úgy bejöhettek az utcáról, ez tavaly nem így volt, tavaly teljesen invite jellegűen ment mindenki, meg ilyen céges alapon, tudod, akiket benyomtak a cégek. Uh-huh. És tavaly tök jó volt az egész, most egy nagyon durva tömegnyomor lett, és hát lehetett látni, hogy a létesítmény az nem nagyon bírja ezt a tömeget. Tehát, hogy a ruhatároknál állandó sorbaállás, tudod, a WC-knél állandó sorbaállás, tehát lehetett látni, hogy most már egy kicsit túlvállalták magukat a szervezők. De ettől függetlenül nagyon álledobós volt a dolog. Amik tényleg olyan említésre méltó dolgok, azoknak a nagy részét az LG vitte oda. Nagyon érdekes volt látni azt a különbséget, ami az LG és a Samsung között van. Most jelen pillanatban ebbe a commercial szektorba, tehát a miért Samsung... vitték bilincsbe a Samsungnak a kiállítottjait? Nem. Hanem kiürítették a termet, mert tehát egy olyan... 4-et ott hogy hagyott valaki. Hogy mondjam, olyan... És így jöttek ilyen helikopteres, Nagyon furcsa volt az elrendezés, mert az LG-t azt egy több csarnok közötti marha nagy kiállítótér közepére tették le, és iszonyatosan látványos volt minden, amit oda vittek. Ezzel szemben a Samsungnak a kiállító része az úgy nézett ki, hogy kétszintes volt, tehát szerintem területre nagyobb volt, mint az LG-é, viszont annak a renti része volt olyan, ahol bárki bemehetett, aki érdeklődik és szerette volna megnézni. Abszolút nem volt látványos, eleve a kiállításnak egy olyan sarkába volt, ami ugyan egy nagy tér volt, tehát baromi sok mindent ki tudtak pakolni, de nagyon, hogy mondjam, tehát nem volt benne a fő csapás irányban. Ezért, hogyha te nem pont a Samsungot kerested, akkor nem mentél oda megnézni, mert nem tudtad, hogy hol van. Tehát nekem az első kérdésem az volt, amikor kértem, hogy jó, de hol a Samsungnak a kiállító része? És akkor úgy vitt át valaki, mit tudom, 3,5 percen keresztül mindenen át, hogy hát akkor arra el kell menni, és akkor ott abban a sarokban lesz majd a bejárat. Tehát, hogy ilyen abszolút szar helyen volt. És a felső részébe oda csak a business partnereket vitték be, tehát oda be sem mehettél, ha csak úgy kimentél a kiállításra. Ott mutatták meg azokat a dolgokat, amik hát ugye a jövő évnek mondjuk azt, hogy a bevezetendő újdonságai, és hát nem volt annyira nagyon meggyőző. Ez a Samsung? Igen, ez a Samsungnak a része volt. Tehát ugye azt tudni kell, hogy a nagyobb márkák azok például LED-fal gyártásban nem nagyon vannak még annyira benne, mint mondjuk a kínai gyártóknak a többsége. Tehát amit most így LED-falként meg tudsz venni mondjuk Magyarországon, annak a 90%-a Kínából jön, és nagyon kevés, meg nagyon kis része az, amit Európában vesznek meg. Egyszerűen azért, mert mindent, amit Kínában meg tudsz venni, annak van egy 10-es szorzója, ha Európából veszed meg. Tehát nagyjából ugye 3-4 nagy gyártó van Európában, aki egyáltalán gyárt ilyen falakat, amik kiszolgálják azt a réteget, akik LED-falakat vesznek. Tehát most ez egy viszonylag szűk réteg. De ha tényleg egy jó LED-falat szeretnél venni, akkor nem Európában kezdesz el keresgélni, hanem Kínában. És ez tök fura, mert ugye a tévénél, hogy mondjam, tehát a tévénél is koreai gyártó van, de alapvetően ugye ott van LG, van Samsung, van Sony, mit tudom én, tehát vannak nagy gyártók. A LED-falaknál meg egy picit fordítva van, hogy ott a no-name kínai gyártók vannak 90%-os fölényben a nagy gyártókkal szemben, és ez teljesen furcsa. Aztán, tehát visszatérve az LG-re, meg a parasztvakításra, hát most itt mondtam, meg mutogattam dolgokat, ugye ott volt egy ilyen nagyon nagy hajlított LED faluk, ami gyakorlatilag úgy volt LED fal, hogy LED kijelző, tehát itt most úgy kell elképzelnetek, hogy ez ugye, azt nem tudom, nekik az OLED a technológiájuk talán, ugye az OLED az, ami az LG-nek a találmánya. Tehát kim volt egy, nagyjából egy 5 méter hosszú és 2 méter magas OLED display, de úgy, hogy meg volt hajlítva. Tehát, hogy ilyen hullámos volt az egész, azon ment egy videó, és ha megkerülted, akkor a másik oldalán is ment egy videó. És nagyjából 1 centi széles volt az egész. Tehát, hogy ez volt az egyik fő látványelem. Akkor, ha odébb mentél, akkor ott voltak ilyen elég érdekes ilyen 3-4 méter magas oszlopok, amik gyakorlatilag úgy kell elképzelned, mint hirdető táblákat. És hát hirdető oszlopokat, inkább úgy mondom, és az aljukon touchos volt az egész. Tehát ezek olyan hirdető oszlopok, amik ugye ilyen interaktív oszlopként is használhatók. Ezek egész jól néztek ki, ugye mind a négy oldalukon volt kép, tehát különböző tartalmakat lehet föltenni mind a négy oldalára az oszlopnak, is tök jó. Nagyon látványos. De ezeket veszik egyébként? Mármint nem nagyon figyelj, látod hát ezeket hétköznap. Figyelj, egy stadionnál, hogy ne vennéd meg? Na jó, de egy stadionnál, de most hány stadionnál? Figyelj, ezeket, a kiállítást én se értem, hogy valószínűleg nem a fejesek, a világítás technika fejesek fognak elmenni egy ilyenre, mert az elég kevesen vannak szerintem. Hát, de. Tehát, hogy de. Tehát pont, hogy ugye a nagyobb cégek képviselői mennek ki és keresgélnek. Jó, most ez nem azt jelenti, hogy a kisebb cégek nem mennek, de effektív ugye az a szektor, aki erre a piacra szállít, az majdnem minden országban egy ilyen 4-5 cég, vagy mit tudom én, 20, tehát most mondok nagy számokat, 20. Érted? Hát, hogy ez teljesen, tehát hogy ez tök szűk réteg, és egyébként nem is volt balanszban ez, tehát tényleg annyian voltak ott a kiállításon, hogy nem láttad ezt a szűk réteget, mert gyakorlatilag bárki bejöhetett az utcáról, aki ott lakott. De alapvetően ezek a termékek nagyon szűk rétegnek készülnek, és ugye annak a rétegnek, aki ezeket tovább értékesíti. Tehát itt elsősorban a viszont eladók a célközönség. Úgyhogy hát igen, ezt most nehéz így fölfogni, meg túl sok az információ, mi? Gondolkozom rajta igazából. Tehát ezek szép dolgok, hogy mondjam, tehát most tudnék egy óráig beszélni, hogy milyen szép dolgokat láttunk ott kint. De ezeknek a nagy része az emberek otthonában nem jut el, mert ezek nem oda készülnek. Tehát egyébként igen? Pont most gondolkozok, hogy vásárolok egy kijelzőt az irodába. De ilyen izét vásárol, ilyen stadionba való lett. Persze, úgy gondoltam, hogy tudod, így 80 négyzetméter, és akkor így körbe menne, tudod, de így a sarkokon behajolna, és akkor mit tudom én, lenne egy ilyen sikeres mit tudom én, valamilyen event, vagy akármi végeztünk valamivel, akkor ilyen rendes ilyen effektek elindulnának, és így futnának körbe-körbe a falon. Egyébként és nagyon... ha mondjuk lenne egy epilepsziás kollégánk, akkor ezt mindig be tudnánk ezzel szivatni. Lehetne rektelni. De egyébként nagyon, tehát hogy mondjam, azért a technológiai haladást azt nagyon lehet látni. Tehát most gondold el, hogy otthon, ha te veszel egy tévét, annak milyen vastag a kijelző kerete. Hm? Nem tudom, mit a 2 centi, most csak mondtam valamit. Hát... Ja, de... Na az LG-nek a kiállító standján volt egy olyan cucc, ami össze volt rakva egy ilyen 2x4-es Matrix jellegű falba, és annak 0,9 mm volt a kávája, a monitor kávája. De hogy így mennyire kell még ezt tolni? Tehát ez a kérdés. De nem tudom, figyelj, tehát hogy mondjam, itt szerintem ezeken a kiállításokon most hogy mondjam, ez már csak péniszméregetés egy kicsit a gyártók között szerintem. Uh-huh. Tehát most érted, a Samsung kihozta a monitort, aminek 1,3 mm. Vágod? 1,3 mm. Tehát az olyan dolog, amikor nem látod, 1 mm-rel vékonyabb az, igen, az új iPhone, tehát így... Igen, tehát ez olyan dolog, hogy az 1,3 mm az körülbelül olyan vastag, mint egy sajtos tallér. Most csak mondtam valamit. Ha kicsit nagyobb szél van, vagy húzat van a lakásban, akkor már lobog a kijelző. Igen. De várjál, ez nem a kijelző vastagsága, ez a káva vastagság. Tehát ez a keret vastagság, a kijelző keret vastagság. Jaj, mert azt hittem, hogy egy oldalról nézve így nem találod meg. Várjál, van egy... Hova raktam a tévémet? Hú, itt van. Ez azért van. Ez az a videó, amikor a csávó lopja, tudod, a tévét, és úgy reklámozza a Samsung a tévét, tudod, hogy izé... Hogy úgy hozza ki, jó, hogy a csávon boltból, nem látja, mert olyan vékony. Igen. De én nekem az jutott eszembe, hogy ennél könnyebben fogja majd a macska tudni leverni a tévét a helyéről. Tudod, az a videó, amikor izé... Ja, de tényleg. Most így lerántja. Úgyhogy ez a keretvastagság, ez nem a kijelző vastagság, de egyébként kijelző vastagság is nagyon durva. Láttunk olyat, ami egy ilyen 6 mm vastag edzett üvegbe, a közepébe, gyakorlatilag két LED kijelző egymásnak háttal. És hát ez ilyen, úgy képzeld el, mint tudod, amikor egy ilyen reklám valamit tehát, ilyen, mind a két egy reklám, mintha egy reklám plakátot fölakasztottál volna, és mind a két oldalán videó megy. Tehát ez úgy nézett ki a gyakorlatban. Mondjuk ez valószínűleg arra is jó, nem? Hát ez arra jó, igen. Tehát ez erre jó, tehát azért mondom, hogy, hogy ez a kiállítás, ez igazából nem az otthoni felhasználónak szól. És hát láttunk szép nagy izét, 98 incses monitorokat. Tehát gondold el, hogy az akkora már, mint egy izé, mint egy másfél ember. Tehát olyan magas. Aha. Az milyen kellemetlen. Egyébként most én a videót beláttam, hogy volt egy valamilyen, nem tudom milyen LED fal, így össze lett rakva több cuccból, és mondtad, hogy az installációt, az 40 millió euró. Nem, az nem LED fal volt. Kim volt nagyon sok olyan cég, aki vetítés technológiával is foglalkozik. Ugye az egyik ilyen nagyobb gyártó az Epson. Ilyen nagy ipari vetítőket gyártanak. Mit tudom én, színházaknak, moziknak, stb. És... közben elolvastam, amit Alex írt, bocsánat. Tehát... más volt a ez úgy nézett ki ez a cucc, hogy volt egy baromi nagy installáció, ugye egy fal, amilyen, mit tudom én, milyen darabokból volt látszólag összelegózva, és a közepén volt egy Forma 1-es autó. És ezt világították nagy fényerővel, és gyakorlatilag mindenféle formákat, fényeket, stb. Rávilágítottak az autóra. Ugye ilyen videókat lehet találni a neten nagyon sokat, ahol házaknak a falát megvilágítják, és mindenféle animációkat megcsinálnak rá. Na most ez ugyanez volt, csak ugye ezt nem tök sötétben csinálták egy ház falára, hanem full világosban egy ilyen installációra. És hát igen, kiszámoltuk, mert ugye egy vetítőnek az ára oda ki volt írva, és kiszámoltuk, hogy mit tudom, hogy 12 darabbal vetítették, átszámoltuk, hogy az 400 millió forint nagyjából. Tehát azért ott az volt. Milyen durva. És hogy véletlen arra megy tudod Taki bácsi, és így hozza a létrát, és így Taki bácsi, ne arra vigye, megbotlik, és így 400 millió forint széttörik. Igen, vagy a Sony-nak a LED falát véletlenül valaki megfejeli. Kicsit olyan, mint a, tudod, a Razer kivitte a három. Igen, kivitte a három képernyős kijelzőt. Így akkor lenyúlták. Tehát igen, ellopták a kínaiak, érted? Komolyan, és nem volt senki. Az egy darab, tehát amit így nem akarsz, mint cég hallani a kivitt termékeinél, hogy hups! Minden oké volt a kiállításon? Fogjuk rá. Voltak érdeklődők? Voltak, csak hát vasárnap. Miért mi volt vasárnap? Hát Taki bá belefordult targoncával, vagy nem tudom, a létrával átzuhant a 400 milliót. Igen, mert oda engednek létrával, tudom. Igen, a rossz ír az, hogy egyetlen egy prototípusunk és a hozzá kapcsolódott tervek megsérültek abba a tűzbe, amit okozott, de a jó hír, hogy viszont mindenki ránk figyelt abba a másfél órában, míg égett a csarnok. És rengeteg cikkünk lesz. És tudom. Rengeteg izé PR cikkünk lesz. Egyébként voltak akik tök jó műsorokat összedobtak, például a Panasonic dobott össze egy tök jó műsort, ahol ilyen mindenféle eszközökkel, tehát úgy összeraktak egy színpadot, meg egy ilyen kis műsor, gyakorlatilag egy ilyen nagyon rövid geget összeraktak, hogy bejött egy ember a színpadra, és akkor csinált mindenfélét, és közben használta azokat a termékeket, amiket ugye kihozott a Panasonic, tehát volt benne kijelző, volt benne vetítő, volt tablet, minden volt, tényleg. És egy ilyen nagyon, mit tudom, egy 2-3 perces műsort összeraktak belőle, az nagyon látványos volt, meg nagyon vicces volt, az valahol meg is van nekem, úgyhogy majd lehet, hogy kiteszem a izére, csatornámra. De alapvetően nem ez volt a jellemző, hanem a vérkomolyság. Tehát voltak olyan helyek, ahol nem mehettél be telefonnal a kezedben, meg voltak olyan helyek, ahol nem fényképezhettél le semmit, és ha meglátták, hogy fölemeled a telefon, már jöttek oda ketten a hostessek, hogy akkor ezt most tegyük el. Tehát elég csúnya. És ha te azt mondod, hogy no, akkor? Akkor a kedves hostessek hátrébb léptek, és teret adtak a biztonsági személyzetnek. Az igen. De egyébként mit? Tehát, hogy mondjam, egy ilyen kiállításra, hogyha lehetőségetek van, egyszer próbáljatok meg eljutni, mert tényleg nagyon látványos és nagyon érdekes. Hát, hogyha legközelebb elhívsz, akkor elmegyek. igen. De amúgy jó volt, és első nap este elvittek minket az Amsterdam arénába. Ott volt egy ilyen kis állófogadás, hogy hát nesze parasz, mi vagyunk a hollandok zabájá, tehát körülbelül ez volt a lényege. És utána És utána bemutatták, mert ott most újították föl a stadionvilágítást, a hangrendszert, meg a kijelzőket, meg a sportperimetert. A sportperimeter az az a LED fal, ami a pálya szélén megy körbe, csak hogy mindenki értse. És tulajdonképpen hát azt így a Philips megcsinálta, gondolom, jó olcsón az egészet. És bemutatták egy ilyen kis rövid demót, de azt meg azt hiszem a Facebook oldalon osztottam meg. Tehát, hogy mindenhol megcsinálja magamnak a látogatottságot a podcast hátán. Jó, mindenképp meg, ha áttolod a linket, akkor berakom leírásba. Azt a Facebook oldalon tudjátok majd megnézni, igen. De az már fönn van egy hete kb, tehát ki látta. És csináltak egy ilyen rövid demót, tudod, hogy a fényeket, meg a hangot, meg a mindent úgy összeraktak, hogy jó legyen. Hát meg volt a feelingje annak, hogy így egy baromi nagy stadionban gyakorlatilag pár tucatan így ott ültünk, és végignéztük ezt, tehát érdekes volt nagyon. Tulajdonképpen ennyi a tanulság, gyerekek, érdekes volt nagyon. Hát jó. Durva volt. Igazából az a kérdésem, hogy... Tudok rossz dolgokat is mondani egyébként, tehát az, hogy... Például? Az, hogy ugye nekem főleg a LED falgyártókkal kellett beszélgetnem, és hát az, hogy ugye mindenki kínai, az egy dolog, de hogy annak a mindenkinek a 73%-a nem beszél angolul normálisan, ez egy másik dolog, de amikor nem érti meg azt a szót, érted, hogy négyzetméter, tehát amikor mondod, hogy square meter, akkor elkezdi fölrajzolni a papírra a 16-9-es képarányt, és kérdezget, hogy hát most te arra gondolsz-e. Szóval na, ne. Tehát, hogy ez ilyen nagyon, nagyon súlyos dolog volt. Én simán, náluk simán a matematika mondtam, más. Simán mondtam volna neki. Nem az. For that meter, you know, igen, for that for meter. That meter. Igen, körülbelül. Tehát, hogy ez ilyen nagyon, nagyon, nagyon durva, hogy egy gyártó egyáltalán kimer küldeni olyan embereket egy ilyen kiállításra, akik nem beszélnek angolul, érted? Tehát Európa közepére, ahol kb. Mindenki angolul beszél, oda elküldenek egy kínait, aki semmilyen értelmes nyelven nem tud. Tehát, hogy ez számomra annyira megdöbbentő volt, hogy hihetetlen. Ennek egyébként a kontrasztja is megvolt, mert voltak olyan gyártók, akiknél a kihelyezett hostess lányok tökéletesen beszéltek angolul. Velük csak az volt a bajom, hogy mindegyiknek egytől egyik büdös volt a száj, és ezt nem tudom, ez valami kínai nemzeti szokás lehet, tehát ez ilyen nagyon durva volt. Nem lehet, hogy van náluk valami helyi édesség. Nem, szerintem egyébként ez valószínűleg a táplálkozásból fakad, hogy ők ott kint olyan dolgokat esznek, amiket az európaiak nem. Például és minden kínai, olyan szép kínai kislányok voltak kint, és mindegyiknek olyan volt a szája, mint a kanál is, érted? Tehát rettenetes. Miért nincs náluk fokrém, vagy szájvíz? Nem, egyszerűen büdös a szájuk. Nem tudom ezt jobban leírni, meg nem tudom szebben megfogalmazni. Tehát amikor így, tudod, ez olyan, mint a tavaszi erdő illata, amikor elolvad a hó, és kijönnek alóla a dögök. Na hát olyan szagot kell elképzelni. Jó, van, lapozzunk. Most az összes kínai embert meg sikerült sértened, de mi szigorúan elhatárolodunk ettől. És igazából így nem is tudjuk, hogy ki ez a csávó itt. Igen, de ez nem rasszizmus, tehát nem azt mondom, hogy minden kínainak büdös a szája, csak az ott lévőeknek volt büdös a szája. Ami vicces, az a kinti metró, meg a vonat, meg a minden ilyen tömegközlekedés, tehát hogy kicsekkolsz, becsekkolsz. Gyerekek, kultúra, tehát hogy fölszállsz valamire, leérinted a kártyád, és amikor leszállsz, akkor is le kell érintened, különben a következő cuccra nem tudsz fölszállni, vágod? Milyen? De egyébként tök jó, mármint a maga az ország. Jó, tök jó egyébként. Érdekes, mert ugye Hollandiáról mindenkinek az jut az eszébe, hogy ilyen baromi nagy szabadság van, meg teljesen ilyen jó fejemberek, és egyébként igen, az átlag holland baromi jó fejember. És az a durva, hogyha így elmész az utcán, és látják rajtad, hogy te nem vagy holland, akkor oda jönnek és haverkodnak, és beszélgetnek veled. Tehát, hogy ilyen teljesen... Nekem is ez volt a tapasztalatom. Teljesen nyitott népség, de tényleg, tehát, hogyha közeledben vagy egy holland, és látja, hogy te így magányosan ténfereksz, mint egy hülye, akkor oda jön és elkezd veled dumálni, és ez nekem tök furcsa volt. Mert hát ugye mi nem vagyunk ilyenek. Enyhén szólva. Másik meg, hogy hát legutóbb, amikor voltam Hollandiában, nem azért voltam, hogy egy kiállítást megnézzek. És alapvetően azt tetszett, hogy ennek ellenére, hogy ilyenek az emberek, iszonyatosan nagy rend van a társadalomban. Tehát, hogy így mindenki tudja, hogy hol a helye, mindenki tudja, hogy mit kell csinálni, tehát hogy így nincsenek ilyen, tehát ez az utcán hangoskodó, köpködő, kötekedő társaságot így nem nagyon látsz, annak ellenére, hogy egy ilyen teljesen nyitott népség. Olyannyira nem egy... igen. Na most az van, hogy hogy nyitottak, nagyon jó fejek, nagyon kedvesek, viszont kicsit olyanok, mint az amerikaiak, hogy hogy egészen addig, ameddig el nem érsz egy olyan pontra, amikor már kicsit közelebb. Tehát, hogy ez ilyen kedvesség, de ugye nálunk, tehát, na mindegy, van. Igen, de nem hagyják, hogy visszaélj vele. Nem is, hogy nem hagyják, hogy visszaélj vele, nekem ugye vannak holland rokonaim, és... És szívogattok? Elszoktunk. már nem. És hogy igazából ugye ők azt mondják, hogy nekik az volt nagyon furcsa, hogy amikor idejöttek Magyarországra, hogy a magyar emberek azok ilyen morcosak, mint hogyha állandóan problémájuk lenne. De ahogy elkezdesz velük beszélgetni, már egyből barátságosak, és annyira vendéglátóak, hogy az nekik már szinte szokatlan, és azt hozták föl, például elmentek ugye ezek a rokonaim a nem tudom, nagynénémhez, vagy nem is tudom ki ő, és ugye kérdezték, hogy na és mit van ebéd, mit szeretné lenni, mert hogy van ez, van az, van amaz. És akkor így mondta, hogy hát ezt tennék. Na és kérsz csalamádét? Hogy mit tudom én, kérsz rá egy tejfölt? Igen, igen, kérek. Jó, akkor leugrok a boltba, mert nincs itthon. És lement a boltba, és hozott, tudod. Ez itthon ilyen, te azért ilyen előfordul, tudod, hogy jó, akkor elugrok boltba, aztán hozok. De ott kint ez ilyen nincs. De konkrétan nincsen. Tehát, hogy például, amikor megérkeztünk Hollandiába, az öcsémmel mentünk ki, kijöttek értem a repülőtérre, a nagybátyám is elvitt a felesége Holland, és elvitt minket az ő szüleihez, mert hogy éppen ott volt valamilyen családi rendezvény, és akkor csupa hollandok, meg mi. Képzelj el egy átlagos szobát, középen egy asztal, látszik, hogy a bútorok így el vannak rendezget, vagy le tudjunk ülni annyian. Középen kávé, meg sütik. Leülünk, mindenki körbeüli nagyjából az asztalt, és honnan jöttetek? Magyarországról, és akkor így mindenki így kevergeti a kávét. Ó, az nagyszerű, nagyon szép hely, Budapest, ezért tudod, szokásos, halászbástya, stb. Mentek a dumák, és akkor így oda hoztak nekünk egy kis tányért, rajta egy darab ilyen kis pici sütivel, de ezek ilyen kis falatkák, mint egy kóbasz golyó kb. Kértek kávét? Igen, kérünk sütit, persze, odaadták, megettem a sütit, iszogattam közben a kávét, és tök finom volt a süti, tudod, is felálltam, oda mentem az asztal közepén, és vettem még ilyet, és leültem. És megfagyott a hangulat. És így néztek rám, mint hogyha nem tudom, érted, kivettem volna pénztárcájából 20 000 forintot. De miért? Tudom én, mert itt ez ilyen nincsen, hogy ki van rakva a sütést, te vehetsz belőle, az nem azért van nem kirakva. Nem lehet, azért, mert valami volt a süteményben, és megnéztek, hogy te hülye vagy, tudod? Igen, tehát, és akkor egyben hát nem tudom, de utána nem tudom, hogy volt-e valami a sütiben, mert 2 hét múlva találtam haza. Igen, ez a srác nagyon durva, vett a sütiből. Itt nem, hanem 2 vett a sütiből, és itt még a helyiek is csak egy felet bírnak. Lehet, hogy olyan, mint itthon tudod, hogy mennyi pálinkát mersz meginni, és így hirtelen a gyerek 2 sütivel vett. Aztán! Igen, ez egy 2 sütis buli volt. És nem, hanem egyszerűen ott nincsen ilyen, hogy kiszolgálod magad. Kicsit az osztrákokhoz hasonlítanám, és amikor voltunk vendégségbe, 5-en voltunk, 5 szelet rántott hús sütöttek le. De így nem érte 10-et, vagy 7-et, vagy akármi a valaki éhes, semmi. Egy tenyérnyi rántott hús, mindenkinek ugyanannyi köret, az, hogy te éhes maradsz, vagy ennél még, hát ez kit érdekel, felejtsd el. Nem azért láttunk vendégül, hogy... Nem szállodába jöttél, érted? Nem szállodába jöttél, hanem valamivel megkínáltunk, aztán rendesen be is mentünk utána a belvárosba kajálni, olyan éhes voltam. Egy tenyérnyi rántott hústól, meg egy rizstől, érted, tínédzserként. Semmi, a regény ízés, és mondom, legalább egy zsemlébe beleraktátok volna. hogy valami történjen. Na mindegy, és ilyen szempontból nekem ez nagyon-nagyon fura élmény volt. A másik, a hollandok így kajak nem értik a viccet. Tehát, hogy... Hát igen, azt meg se lehet próbálni. Nem, tehát, hogy így elmesélsz egy viccet, és így mosolyognak, és néznek rád. És nem értik. És ebben mi a vicc? És a... De nagyon jó fejek, mert jönnek oda, és meg akarják érteni. Tehát nem úgy, hogy te hülye vagy, hanem vagy nem is volt vicces, hanem így, így, na mondd el, de ebben mi a vicc? De hát most egy viccet érted, ha magyarázni kell, akkor már igazából az már nem vicc. És nagyon nagy meglepetésemre a nagybátyám apósa, de ő mondta a nagybátyám, felkészített rá, hogy az a fickó egy tőzsgyökeres holland, de belülről biztos vannak magyar génjei, mert kinnél 25 éve, és ő az egyetlen holland, aki érti a magyar vicceket, szereti, és meséli. És tényleg így az volt kb. A, nem tudom, az ott tartózkodásunkban ez a sütés, meg az a momentum, csak őt jegyeztem meg magamnak, az a momentum, hogy elkezdett vicceket mesélni, tudod, és jó volt. Tehát jó volt, röhögtünk rajta, meg minden. Tehát érdekes, hogy odébb laknak, mit tudom én, 1200 kilométer, és annyira más nép, hogy így nem nagyon van közös platform. Tehát, érted, olyan boltok már akkor, tizenvalány éve, hogy nem volt senkiben eladó, meg alkalmazott, csak egy biztonsági őr, aki nem úgy volt felöltözve, mint itthon, érted, a komandósok, hogy mit tudom én, érted, fejbe lőnek, hogyha nem viszel be kosarat, mert mondjuk egy izét, egy limonádét nem feltétlen izé pakolná bele a kosaratba. Ott volt egy őr, el volt, pakolgatta a dolgokat, amit kellett, és egyébként full automat a kassa is. Eszébe nem jutott senkinek, hogy új, itt akkor ki lehet vinni, tudod, mert így olyan, igen, hogy így van annyi pénzük, hogy így nem égetik. Igen, nem, tehát azt néztem, figyelj, hogy aki 20 évnél fiatalabb volt, mindenkinél izé 7-es iPhone fixen. Ja. Tehát, hogy így nem probléma, és amikor mentünk ott az egyik helyre, ott teljesen megtelt a ruhatár, és nem tudtuk a cuccainkat beadni, hanem csak letettük a ruhatár mellé. Most nekem laptop minden benne volt a táskámban, mert ugye én később értem ki, mint a többiek, és a reptérről egyből kimentem a kiállításra, és gyakorlatilag simán leteltem a cuccomat úgy, hogy ott maradt a rendezvény végig, és a kutya nem nyúlt hozzá. Érted? Ja, és nagyon kemény. És amikor így magyaráztam, hogy de hát izé elviszik, meg kiveszik, meg mit tudom én, és mondták, hogy nyugodtan tegyem le, nem fog senki hozzányúlni. Komment, Maki felsőtest, már név is megír valamit. Ott kint élnek, és nincs közös platform, mert én PS4-es vagyok, ők inkább Xbox-oznak. Ja, de egyébként meg is oldottuk az összes társadalmi problémát, mert ugye a hollandoknál állandó probléma az, hogy a tengerbe akar törni a világ legnagyobb síkságára. Igen. Ami így pont tenger mellett van, pek. És ugye a legmagasabb hegyük az akkora, mint itt a Jánoshegy. És... De azt vágott, hogy nekik ekkora földjük se volt. Kitaláltam, hogy mi a tuti, hogyha esetleg globális felmelegedés miatt megemelkedik a tengerszint egy pár méterrel, és Hollandia veszélybe kerül, akkor gyerekek, meg kell nyitni a határokat, és beköltöztetni őket a Hortobágyra. Megadni nekik az autonómiát, területi autonómiát, tök jó lesz. Lesz munka, mert idehozzák a pénzt, itt föl kell építeniük újra Hollandiát, és mindenki jól jár. Hát akkora jó ötlet, nem? A Balaton parton egyébként rengetegen vásárolnak így. Tehát mármint rengeteg holland, és jó, de amúgy tök jó fejek. Hát, nyilván nem ugyanaz. De ugye náluk az van, hogy régen kb. Fele ekkora volt az ország. Izraelben is ez van. Egy hajós nemzet, és ugye elkezdték feltölteni. Jó, hogy kizelve máshogy. Elkezdték feltölteni. Bementek a Golán felsíkra, azt hello, már is nagyobb a terület. Na, tehát, hogy elkezdték feltölteni és kiszivattyúzni a vizet tulajdonképpen onnan ezekről a lápos területekről. És így nőtt meg az ország. Viszont azért baromi drága Hollandiában élni, tehát tényleg iszonyatosan drága. 10 évvel ezelőtt volt, mit tudom én, 500 forint egy liter tej. Mert hogy egyszerűen hatalmas nagy költségekbe kerül az országnak a fenntartása. De egyébként, ha hallod, ezt olyan szempontból tudom cáfolni, hogy a hétköznapi megélhetésed, ami effektív a megélhetésed, az nem sokkal drágább, mint itt nálunk. Viszont a szolgáltatások azok brutálisan sokkal drágábbak. Ja, hát ott kint ugye kötelező a fogorvos minden állampolgárnak, ha nem mész el időközönként, akkor megbüntetnek. Tehát eleve érted, ez mi? Ezért nem, de például az, hogyha bemész a boltba és megveszed a kaját, az nem sokkal drágább, mint itt. Hát ez a nem sokkal drágább, ezt úgy kell értened, hogy ilyen 50-100 forintokkal drágább egy bevásárlásnak a vége. Igen. Viszont ha felszállsz a buszra, és meg akarsz venni egy jegyet, az majdnem 3 euró. Hát ugye számold át, hogy az mennyibe kerül. Tehát ehhez képest a BKV az tök olcsó. És viszont ha mondjuk egy 48 órás jegyet veszel, az már csak 7 euró, tehát akkor már az neked jobban megérte talán. Tehát azért mondom, hogy igazából... Még csak egyszer is szállsz fel arra a buszra, és egy utat mész, még igen. Akkor is. Még akkor is jobban meg, igen. De mert még van 47,9 órán, amit nem közlekedsz majd el. Így van, de elközlekedhetnéd, érted? Ott van a lehetőséged. De amúgy magyarok is mindenhol ott vannak, tehát így utolsó nap bementünk valami steakbarba, de így random, tehát hogy így sétáltunk itt olyan Amsterdam főutcáján, és betértünk így random egy helyre, és egy szabolcsi gyerek volt az italpincér. És így egyből odajött, hogy sziasztok, ti is magyarok vagytok. Tehát, hogy így... Te megmondtad, hogy no hablo English. Igen. Igen. Igen. Úgyhogy ennyi volt. Ennyi volt. El is ment az adásidő fele, beszéljünk másról. Na, érdekes egyébként, én nagyon-nagyon szerettem amúgy Hollandiát, úgyhogy így tök jó volt ezt így látni is, hogy kint voltál. Én sose voltam még. Mindenképpen érdemes, Marci, mert... Régebben Inner City-n voltam, de abban nem sokra emlékszem. Mert szabad, mert ingyen nem ingyen, de hogy... amúgy tökre, mármint, hogy igen, ez van, de ugye mindenkinek Hollandiáról a fű, hogy hú, de szuper, mert hogy lehet, de egyébként ott kint... De egyébként szintetikus drogokból több van ott is. Egyrészt, másrészt, meg én így kérdezgettem így az unokatesomat, mert ő holland, hogy figyú, ez hogy van, vagy hogy ti is így füvesztek, meg szívtok, és így értetlenül nézett rám, jaj, de hogy is, az csak a csövesek, meg a bevándorlók. És így konkrétan ez ilyen, tudod, egy hollandnak ez ilyen ciki, tehát kb. Mint itthon, ha nem tudom, így elmennél a restbe. Jó, hát. Vagy így kifröccsöznél, tudod, azt hogy azért... így... Igen, azt azért nem mondtad el, hogy unokatesód az a nem tudom milyen holland város névvel ellátott palotából szállt ki, tudod, a kis köntösébe, a kis teájával, kis izé, nem, kis ujját fölemelve, tudod, és homi fű, ó, hát az csak a csövesek csinálja. Mi kizárólag flektor tudunk. Mi általában a 10 000 eurósokat szoktuk bedarni. Ott a zsebében egy MacBook, és arról szól a zene. Igen, de tényleg elmondja, hogy átadsz a füvezés, milyen csöves szokás. Nézd meg, itt van például ez az ezüstjálca tele kokainnal. Látod, ez sokkal menet. Sokkal szofisztikáltabb. Csendes arcót fekszik, mert ő se bírja ezt a hatalmas nagy kiképzést. Jaj. Igen, ez nem amerikai, ez európai, 500 eurós kell tekerni, és azzal felszívni a kokain, nem ám bellára. De volt egy ilyen kimutatás, hogy... Milyen? Hallod, mert megsértettük a kínaiakat, hollandokat, hogy így pipálták a kommentekben, hogy ez pipa, az pipa. De tényleg így, ez már erről fog szólni. Nem sértettünk még, nem. Meg egy olyan népet, akinek most kezd el értéktelenni a pénzemért sértés. Igen. Kik hollandoknak? Ja, igen, hát leszel igen, a dollárhoz képest, igen. Ja, hogy sírhatnak szerintem. Ott toporzékolnak, hogy jaj, nem igaz, a minimálbér csak 4000 euró. Igen. És gondolkoznak a tüntetésen, tudod. És de egyébként nem egy hülye nemzet, mert hogy nagyon öntudatosak. Például abszolút. Én beszélgettem ugyanígy nagybátyámmal, és akkor pont autót vásároltam akkoriban, és mondtam, hogy hát, hogy autót vettem, de hát, hogy hitelre az egyharmadát beleraktam önerőből, a maradékot meg kifizettem. Kétharmadát meg a kormánynak. Kétharmadát meg a... nem, egyébként tök jó volt. Na mindegy, mert ugye akkor jött utána ez a gazdasági világválság, úgyhogy vicces volt. Na mindegy, és igazából az 5%-át raktam bele egy utólag. És hogy mondja, hogy és milyen hitel konstrukciót választotta. Hát mondom, egy elég kedvezőt, mondom, euró alapú, és ezért, vagy a svájci frank alapú, és ezért csak nem tudom, azt hiszem, hogy ilyen 19%, vagy nem, valahogy így volt, vagy 20. Micsoda! 20%! Ne szórakozzál! Nálunk a legdurvább hitel, amit mondjuk a tévédre veszel föl, az is 3%. Ha már 4 lenne, az emberek kimennének tüntetni, és felgyújtanák a bankot. Érted? 4%-ra. Tehát, hogy... De amúgy ez a nemzeti öntudat, ez átjön belőlük, mert hát ha megnézed, most tehát most tényleg félretéve mindenféle offenz kiszólást, de azokat a munkákat, ami így, hát hogy is mondjam, nem azt mondom, hogy alja munka, de az ilyen takarítás, meg emberterelgetés, meg itt tudom én, szemétszedés, meg az ilyen edényszedés a izébe. Mondom, nem a szőke hollandok szedegetik. Az étterembe, hát igen, nem a szőke hollandok szedegetik, és akkor ezzel nagyon finoman fejeztük ki magunkat. Ugye az volt, hogy nekik ugye voltak ugyanúgy gyarmataik, és amikor ezek a gyarmatok felszabadultak, akkor ugye Szürinám, meg egyéb helyről beáramlottak az ottani lakosok, mivel hogy ugye automatikusan megkapták az állampolgárságot. Tehát, és hogy lehet, így lehetett az, hogy a világ legcsövesebb helyéről automatikusan a világ legjobb, vagy leggazdagabb polgárává válhattál. Az mi már, tudod, előtte a Szürinámt, jó ég, büdös Afrika, tele betegséggel, és akkor így felszabadultak a gyarmatok. Ó, tényleg? Akkor most már holland vagyok. Na, Afrikát is kipróbálhatjuk, csak mondom. Ja, tényleg, azt is... Oda spannolt, tudod, amikor tímet váltasz, hogy így, hogy felszabadultak a gyarmatok, és így puk! Nyomogatod az embetűt, és hirtelen, ja, swap team, és hopp, tele van, ne, ó, most van egy sejt, király, holland vagyok. Jó, ez tökre így megy. Hát igen, meg mondjuk Fekete Afrikában azért swap team-elni elég nehéz, mert kicsit rosszat csinálsz valamit, aztán másnapra már nincs karod. És tényleg. Jaj, fú, mint a fegyverneper valamelyik nap volt a tévébe. Igen. Jaj, de borzasztó volt ez a film. Mármint jó film volt, csak borzasztó volt látni, hogy élnek így emberek, érted, ott a fejekkel fociztak, meg mit tudom én. Fegyverneperben van sokkal, ilyen. Aha, ennél, van, igen. Ennél sokkal rosszabb emberek is élnek itt, de... Ja, ott a végén? Tehát amikor... Amikor ott valami koktél csinálnak neki, hogy kokain, meg puskapor, és akkor mondja arra porra, hogy nem tudom milyen koktél, és ugye teljesen eldobja a haját tőle, és akkor ott halúzik össze-vissza mindenfélét. Hát figyelj, olyan tényleg csak Libériában történhet meg, hogy a gyerekek, a 12 éves gyerekek fegyverrel, gépfegyverrel a kezükben pénzt szednek az idősektől árnyékban ülésért. Ja, ezt múltkor mesélted, ez nagyon kemény. Ezt nem is értem egyébként, meg a 10 méterről zajló utcai lövöldözések, mert annyira be van tépve mindenki, hogy nem látja a másik oldalt. 10 méterről zajló utcai lövöldözések. Ez a K. Igen. Mit akarok mondani? Olvassuk mi a kommenteket, csak azzal, hogy Alex mikor lesz videó, nem tudunk mit kezdeni, mert egyrészt azt az előző podcastbe elmondtam. És most minden podcastbe elmondjuk, akkor ez megint egy 10 perc blokk. Na most tehát... akkor Alex mikor lesz videó? Na jó, elég van egy volt, ebben sziasztok legyek! Alex azt mond, mikor lesz podcast. Alex mikor lesz videó? Igen, Marci, pontosan ez az, ami mikor lesz videó akkor? Alex, videó? Várható még videó tőled? Van még kérdés? Nézd vissza az előző podcastet. Nem nézem, mert ezt hallgatni szoktam. De miért nézném vissza, amikor én most ezt hallgatom, most akarok a kérdésemre választ kapni. Igen. Köcsög. Hát igen. Azt kell mondanom a Marciám, köcsög, hogy szarul jártál. De tudunk rá választani. Mondjad. Igen. Lesz? Mikor lesz? Köcsög. Nem, azt nem mondtam, hogy igen, sem az, hogy mikor. Annyit mondtam, hogy... Bocsa, a mikrofonom elbaszódott. Ja. Na mi van? Nem mersz válaszolni, te? Á, válaszoltam, nem hallottad? Ja, de jó. Alex, majd írd meg privátba, hát most úgyis mi vagyok a lényegek, aztán én. Kaveri, valaki beírta egyébként, hogy Hollandiának nem volt gyarmata Afrikában, és egyébként marhára igaza van. A Karib térségben meg Indonéziában volt az összes gyarmata. Oké, sorry. Na. Akkor mindenki másnak volt rajta. A földrajztalán. Nem, de akkor tényleg, tehát ők voltak az egyetlen, akik nem tudtak szerezni ott gyarmatot. Igen. Csírák. Igen, pedig mi be voltak tép, vagy azt hitték, hogy már van. Franciáknak is volt ott gyarmata, azt hiszem egyébként. Érted, a franciáknak gyarmata, akik minden háborúban annyit tudtak csinálni, hogy megadták magukat. De mindig jó, de ez a jó, érted, hogy mindig jó embernek adod meg magadat, és akkor nincs probléma. Mi meg soha nem adtuk meg magunkat, jó azért az túlzás, hogy soha, de ritkán adtuk meg magunkat, viszont az érted olyan akkor megadás volt, mi mindig hogy... akkor adtuk meg magunkat, amikor már mindegy volt. Igen, és akkor is lecsatoltattuk az összes valami használható helyet, érted? Legalább tengerpartunk lenne, vagy valami. Hát igen. Az sincsen. Egy pillanatra azt hittem, hogy Erdélyt fogod mondani, már megijedtem. Ja nem, Erdély az és akkor nagyon szenzitív. Az nagyon szenzitív. Kezdünk meleg talajokra elvezni azért itt a pipát húzzátok? Kiket sietettél meg? Nem, nálam van itt egy ilyen, majdnem azt mondtam, nagy Magyarország térkép. Nálam van itt egy ilyen világtérkép és X-elem, csak már így nem tudom hova forgatni. Jó, de persze, tehát a térképet tehát akkor az egy Excel sablonban van. Excel sablonban van. Ti hallottatok erről a csikisörös történetről? No. Mi? Csikisör. Én azt hittem, hogy Romániába betiltották a csikisört, az igazi csikisört, mert hogy a helyneken megvette a román nevű csikisört, aminek most meg nem mondom, hogy mi a neve, de olyan románul van. És emiatt betiltották ezt a másikat, és akkor most megy a háború, meg a bojkott, meg egyéb dolgok. Azért az kemény, hogy a helyneken hazája megvesz egy román sört. Hát valójában azért veszi meg, amiért nálunk az összes többi sört. Sárkány sör. Nem csak, hát az összes híres sör, én úgy tudom egyébként nagyjából annak a cégnek a kezébe van. Az is holland. Egyébként, ha jól tudom. Annyi, a holland világ összeesküvés. Igen, hát... Világ minden sörmárkáját megvásárolják. Mindent igen, is. Igen. Mindent is. Jól van. Na, Ben Affleck kiszáll a Batman rendezői székéből, mert Batmannek van egy rendezői széke? Lel. Anya! Ott a stáb érte, direktor mellett a Batman. Ez úgy teszed fel a kérdés, hogy akkor az a válasz, tudod, azt veled választok, hogy na jó, akkor most kezdjük előről. Igen. Tehát, szék. Na, itt széke van. Hogy, miért? Hát azóta már az még egyre rosszabb, szóval. Na, akkor hallgatlak, mert alapvetően ez a Batman. Hát amennyit én utána mentem, sorozat. Most lett volna legjobb sorozat, hát még nem volt neki nagyon semmi a szegénynek. Bármint az új Batmannek. Most volt a Batman v Superman, amiben Ben Affleck debütált, mint az új Batman. És hát volt vele egy olyan probléma, hogy ez itt szuper jó, szuper szép, meg wow, szuper, meg vitte a prímet, meg milyen jó, legjobb Batman, és hogy mondták, hogy tök jó, akkor úgyis Oscar-díjas rendező a Ben Affleck, rendezze meg ő is. Az elején még úgy volt, mekkora király, én leszek a producer, én leszek a rendező, és én leszek Batman. Persze. Aztán, meg én leszek Joker is. Aztán utána már úgy volt, hogy hát nem biztos, hogy meg akarom én rendezni, mert hát még azért gondolkodom rajta. Utána már mondja, hát én biztos nem akarom megrendezni a Batman, mert hát nem tudnék koncentrálni a szerepre. És most már eljutottunk addig, hogy már producer sem. És állítólag már Batman sem akar lenni a Ben Affleck. És azután szereztek egy másik csávót, aki csinálta volna, hogy na jó, akkor most ő lesz az új producer, meg egyebek. És az a csávó is most valamelyik nap mondta, hogy hát inkább nem. Egyébként a DC az egy átjáróház, szóval én nem vagyok egy nagy DC fanatikus, nem is ismerem annyira az egész univerzumát, de valamiért bennem az van, hogy egy vasember az első részben is vasember, és az játsza, aki játsza, Robert Downey Jr., meg hogy a harmadikban is, és azóta ugye a bosszúállókban meg minden. És arra a négy darab pókemberről akkor megfeledkezünk? A négy darab pókember, igen, de hogy az most vagy esetleg a három darab ciklonról, vagy a két darab torról, vagy a két darab hákról. Hát igen, tudod, én egy kicsit idősebb vagyok, én már pár Marvel filmet láttam. Tényleg? Tor 2.0-ra. Volt Tor, és volt Hák is, és volt közös filmjük is. Jó, Hákra emlékszem. Sőt, Hulkból három volt, mert volt egy másik, a Hulknak volt egy sorozata, ahol egy ilyen nagyon híres, ilyen gyúros csávót csinálta. Akkor nem csak a DC átjáró, hát nem, jól van. Nem. Mert én elkezdtem nézni a zöldihez kezdtem el most nézni, és akkor ott benne van Deadshot, aki egyébként úgy meghal a negyedik részbe, talán, vagy nem tudom, hogy meghal-e, de hogy úgy halottnak tűnik eléggé. És elkezdtem nézni, és én láttam a Suicide Squadot, és néztem, hogy ez az a Deadshot, aki akkor fekete, most meg fehér, meg amúgy ez nem ugyanaz, meg hogy ez amúgy ez úgy van, hogy külön kell választani a filmes DC-t és a sorozatos DC-t. Ők nem dolgoznak együtt, és úgy van megcsinálva az egész, mint a képregényben a multiverzum. Aha. Szóval igen, ő a Deadshot egy alternatív univerzumba Hú, de rasszista, nem? Hogy az alternatív univerzumban lehetsz fehér, de amúgy meg fekete maradsz a másikba. Hát egyébként miért? Mert a Marvelnél van, fekete. Hogy van, hogy valaki férfi, és a filmben meg nő, and stuff, szóval. Tényleg. Az milyen akkor? Az, macska az rendben van? Igazából férfi? Nem, de például most nő lesz az Iron Man, nő lesz a Thor, sőt, mit van olyan... Igen, női Thor van most a képregényben. De filmben nem lesz női Thor. Beszéltek róla, hogy mi lenne, ha... Atya úristen. Sőt, a Robert Downey Jr.-t is lehet, sőt, le fogja váltani valószínűleg. Csak most az a probléma, hogy a képregényben nő váltja le, és itt a filmes univerzumban, hogyha emlékszel, azt hiszem az utolsó részben volt egy kisrác, akivel spanolt. Igen. És valószínűleg ő lesz a csaj helyett. Igen, mert az aláírta Marvel-el egy 20 éves szerződést. Igen, talán, igen. De a képregényben most jelenleg úgy tudom, hogy nő például az Iron Man. A Batmanben pedig van, volt most egy idő, amikor meghalt Batman, és egy ilyen izé, a Gordon, a Batman egy ideig, meg ilyenek, szóval. Érted? Eddig volt az Iron Man, most meg lesz a Diamond Woman, érted? Iron Boobs. Nem, Aluminium Woman. Jaj. Ironing Man. Ironington. Hát nem tudom, és erre miért van szükség, hogy mindenkit kiszolgáljanak? Hát, mert kiöregednek mondjuk a szereplők. Hát de akkor öljék meg azt a szereplőt, aztán gáz, tovább haladjunk. De adod ilyen ellentmondásos, meg ilyen mit tudom én, és akkor ebben most azért jó sok pénzt lehet kihozni, hogyha van egy nagyobb ilyen céged, meg minden. Aki... Hát én nem értem, érted? A Bari közben kiöregedett egy szereplő, kinyírták, mentünk tovább, érted? Hát nekem azt mondják meg, jó, hogy... de a képregényhősök azok kortalanok. Ja, hát a képregényhősök kortalanok. Na akkor dönteni kell, vagy befejezzük a képregényhősök kortalanítását, vagy pedig nem csinálunk belőle filmet. Kortalanítását, ez a petíció a kortalanításhoz. A kortalanításra, legyen ő is kortalan szuperhős. A kortalanítókat, és itt... Még jön a levélmérszak, és így jönnek a kortalanítók. Jön a levélmérszak, kedves ügyfelünk, kérem fáradjunk be kedden 17 órakor kortalanításra. Nem, tudod, a szellemje. Hogy hívjátok a kortalanítókat, és jönnek, az felélesztik az öreg. Igen, és így leszívják a fejéről a ráncokat. Na jó, ez egy érdekes vizuális kép volt. Szóval ilyenek megtörténnek, hogy mások játsszák, más bőrszínű, más nemű. Ezt meg kell szokni. Akkor engem egy szerepet fog játszok, ezt úgy hívják egyébként, mint ahogy másban is van, hogy költői szabadság. Jó, hát mondjuk én ezt el tudom fogadni. Hát én nem. Írói szabadság? Lehet, hogy író. Miért Keveri, te elfogadnád? De amúgy van költői. Keveri, róla készülne egy film, és mondjuk egy meleg srác játszana téged? Miért most a Hermionét egy néger nő játsza például az új Harry Potterbe? De figyelj, igen. Ha rólam készülne egy film, és meleg srác játszaná, akkor engem az nem zavarna abban az esetben, hogyha ha nem fogják meg a segget. Ha nem állítana be úgy, mintha én is az lennék. Egyébként kérdezték, hogy nagyon, nagyon jó kérdés, hogy akkor ezek szerint, hogyha lehet így flippelgetni őket, akkor a Disney majd csinál a Thorból egy hercegnőt? Igen. Egyébként simán. Egyébként onnantól kezdve, hogy a Thort egy nő játsza, akkor ő Disney hercegnő lesz, nem? Hiszen jó, a herceg, you know. Hamu Peace! Csak a hercegnő lesz. Hamu Peace, okay! Atya úristen, jaj, de rohadt kellemesen ez így. Cserélget, nem tudom. De hallom, akkor legyen jaj, és még valami, Marci, még eszembe jutott egy sokkal aktuálisabb dolog. Ez egy grugbelém. Nem, X-Men. Hát ott a Quicksilverből egyszerre van kettő. Két ember játsza. Mert az X-Men az egyébként Marvel ugyanúgy, és egyszerre van a Sony-nál is a jog, ott egy teljesen más színész játsza. Jó. És egyszerre van a másikoknál a joga, az Avengersnél, és ott például megölték. Igen. És a Sony-nál az X-Men sorozatban megy tovább, ő ott a Magnetónak a fia. Így van. Na az ugyanaz a karakter, csak két másik faszi játsza. Aha. Hát ez röhely. Ez a világ röhelye. Penis Man, és egy csaj fogja játszani. Penis Man! Atya úristen. Eljutottunk ide. Hát jó, én ezt nem tudtam, hogy ennyire szabad átjáróház, én azt itt, én a DC-nél már így fogtam a fejem picit, de hát nem néztem ennyire utána. Azt mondja Alex, érted? Befejeznék egy mondatot, és... Nekem? Mindenkinek. Most már nő. Igen. Ha már ez a téma feljött. Na, gyerünk Alex, neked melyik a kedvenc szuperhősöd? Majd én mondom, de most hullani, neked melyik a kedvenc szuperhősöd? Nekem? Igen. Hüha. Jó, Keveri, neked melyik a kedvencen? Nem tudom, nem jó, gondolkoztam papi, neked még rajta. Nekem a Batman. Jó, a Batwoman, igen. Papi az egyetlen, Keveri? Aki erre tud válaszolni, úgy látom. Visszatértünk Keverire, Keveri, gondolkoztál már? Nekem a szószember. Szószember. Nekem a Barbecue-s univerzum a kedvencem belőle. Barbecue-s univerzum. Akkor papinak Batman, Batmanus, Keveri? Hát nem tudom, én nem mondj voltam valaki, soha ilyen nagy. Mondj valaki. Ah, nekem a jó, oké, mondom, robot zsaru. Nekem a Gandalf egyértelműen. Gandalf, nem. Mert miért pont az? Mert egy vén ember, aki állandóan a botjával játszik. Ez egy nyomi. Na azt játssza el legközelebb nélkül. Ne! Alex, neked? Nekem a One Punch Man. Saitama! Saitama! Azért... De ilyenek azért annál bedesszebb szuperhős nincsen. Igen. Azért azt szögezzük ez igaz. Le. Tehát az, aki mindenkit kinyír egyetlen ilyen suhintással is szarik a világra, az a legmenőbb. Tehát... Ura egyébként, hogy... Ez akkor nekem Yu Yu Hakusho. Az nem tudom ki az. De hát tudom egyébként. Marci, most akkor döntsd már el, kérlek. Mindegy. Nem nekem a Pokémon a kedvenc szuperhős. De az összes is. Cüney Tarkin. Jó, de akkor úgy, akkor egyszerűbben kérdezem. Marvel univerzumból. Melyik, ki a legkedvenc? Ki a kedvenc? Marvelből. És akkor nincs benne egy One Punch Man. A Will Smith. Will Smith? Az a másik baba, he? Jó, oh, jó, tudod meg a kedvenc? A Men in Black. Jó, vagyunk tovább. Igen. Nekem a Logan. Nekem is, most jut eszembe. Logan. De az igen, DC. Wolverine. Jó van, DC. Köszönjük Marci, Vila 1-es. De nem. X-Men. Marvel. Ja, az izé Marvel. Marci, nem elég, tudom, hogy hülyeségeket nekem dumálsz, még uszítasz, és ez nekem, hihetetlen. Nekem az X-Men valamiért annyi, nekem az X-Men valamiért olyan DC-s beütéses. Előbb beszéltünk pont róla, tudom, hogy rohadtul nem róla. Az. Abszolút kedvenc szuperhősöm Torrent, a kész, pont. Igen. Kedvenc szuperhősöm DiCaprio. Kedvenc szuperhősöm Spongya Bob. Igen. Nekem a kutya a maszkból. Jó, kutya a Milo! Az a legbénebb szerintem. Mi? Tök jó fejnagy. Mi a Milo aranyos volt, visszahozta a maszkot a börtönbe. Jó, ennyit tudott viszont csak. Nekem nem kell olyan szuperhős, aki ennyit tud, hogy egy maszkot visszahoz. Keveri lett volna a maszk, hogy vissza, de viszi neki a kutya, és így ennyit tudsz. Igen, vidd vissza, kell a fenének. Nem is kell, inkább itt rohadok meg. De tényleg ennyit tudsz, ez minden, amit szerettél volna? Vagy amit szerettem volna? Vagy mi van? Ez már átment ilyen mély depresszió. Ez minden, amit szerettem volna. Ez egy ilyen dal. Ilyen Shy Guys. Na, indulhatunk az Eurovízión akkor. Tényleg megnyerték azt is. Vagy legalábbis kijutott egy... Kijutott, hiszen mindenki kijut bármivel. Jó, az túlzás, de hogy... Főképp Csónakkal. Csónakkal ki tudsz kijutni. Megértek, hogy a Hungária kapitány. Kedvenc szuperhősöm. Hú, tényleg, azt kiadják valamikor? Dehogy is, nem. Nem, az egy vicc volt, nem? Csak egy ilyen paródia volt. Hát mi, hát mert nem is tudom, hogy kinek volt a feje bevágva, és akkor ő volt a Hungária kapitány. Én úgy tudom, hogy az aztán nem Petőfinek vicc volt. A Petőfinek volt a feje volt, bevágva. Találkoztam azokkal, akik csinálták. Tényleg. És akkor állt ugyanazzal a pajzsa, mint az amerikai kapitány. Mondták, hogy még mindig röhögnek rajta, hogy azt hiszik, hogy tényleg lesz valamikor. Ja, ez olyan, mint a száguldó nyilas, vagy hátrafelé nyilazó pajtás, vagy van ez a film, vagy lesz, nem tudom. Mindenki mondta, hogy az milyen szuper jó lesz. A lovas íjász. Jó van, az a lényeg, jól megígyeztem a címét. Ja, tényleg. De hát még a moziban ment is a promója, na? De azt nyomják. Mármint, hogy az viszont igazi film volt, azt tudom. De én olyan hülyének érzem magam mellettetek egyébként, nagyon kemény. Mert dolgokról beszéltek néha, amiről így fingom sincsen. De azért provokálsz minket, és nem tudunk mindig csak a Virsli partiról dumálni. Tényleg. Alex, te hány éves vagy egyébként? 23. Te vagy, 23 vagy még csak. Papi, te? Én most leszek jövő héten 31. Marci, te most bepörögtél, vagy mi a szar? Te is ettél abból a sütiből a Hollandiában vagy? Körbe kérdezek. De Balázs is 30 fölött van, meg Keveri is. Én vagyok egyedül 20 alatt. Én holnap után leszek 33. Az igen. Igen. Na, boldog a születésnapot előre. Így van, mondom, holnap után, jó? Nem úsztátok meg. Föl kell köszönteni holnap után, attól függetlenül. Beállítok ébresztőt. Mondanám, hogy elmegyek, fölköszöntenek, de legutóbb annyi minden történt, amíg mertem hozzád, hogy nem akarok. De miért? Mi minden történt? Hát eltévedtem ott a tapolcai jegyekben. Amúgy tök jó, hogy eljöttél. Yeah. Te vagy az egyetlen, aki megtisztelt ezzel. Igen, jól van, oké, jöhet a lelki furka, kösz már. Lelki furka? Nem, egyébként nem lettem meghívva, csak érdekből mentem. Igen, ja, pénzottálod, szóval mehetsz. Gyere, szívesen látunk, nem. Elfogyott otthon a tej, azt át kellett érte ugrani. Ja, igen. 200 kilométer. Nem, megvette végül is az Xboxomat, úgyhogy örülök, hogy eljöttél. Jót beszélgettünk. Igen, tök jó egyébként, nagyon élvezem, azóta kétszerbe volt kapcsolva. Na, de az a kettő az olyan volt. Az a kettő az viszont nagyon igen, jó először, volt. Igen, először forzáztunk rajta, aztán rájöttünk, hogy valami hogy mást nem akarunk játszani, és a végén az volt, hogy néztünk filmet. Igen, mert rájöttetek, hogy valami mást akartok játszani, elkezdtétek letölteni, kiírta, hogy 44 óra mire letölt, nem, utána még egy ilyen 6 óra mire telepít, így azt mondtad, hogy inkább nem. Nem vagyunk. Amúgy kegyetlen lassan töltenek. Forzalmas lassan. És az 500 giga, amikor 60 meg 40 giga egy játék, az pikpak beterik azonnal. És utána szenvedhetsz, hogy ó, most tölt. Igen, de már ezért. Ezt nem is értem, hogy hogy gondoltál. A Kaveri megígérte, hogy homolni fogunk. No homo. Már utána néztem, hogy hogy lehet külső adat hordozóra menteni mindent, úgyhogy már tök ki vagyok vele művelve. Csak azóta is csináljuk a homolást. Hát de én nem tudok homolni anélkül, tehát Xbox-szal lehet. Nem, igazából az van, hogy semmire nincs időm, tehát hogy így nem. Tehát most nem szemre hánytam, ne érts félre. Ja, jó. Hát mondjuk nekem se, tehát ha most fölhívtál volna tegnap este, hogy homoljunk, akkor lehet azt mondtam volna, mindjárt visszahívlak. Gyerekek, ha az első jót, ezt nem mondjátok hosszan, ez annyira vicces párbeszéd. Tegnap este felhívtam volna, hogy homozzunk, akkor... Nem, meg egy Z is azért még kellene. Én is ilyen furán néztem, hogy felhívtam, hogy homozzunk. Mit csinálj? Hogy homozzunk. Tényleg, Marci, és milyen ez a zöld íjász? Nem rossz. Nagymamám meg anyukám nézi. De a nagymutának mindig le kell tölteni a izével. Seherezádi mellé mindig azt mondja. Csíveld vissza ennek a zöld. Jaj, megvan, tudom a zöld nyilast, amelyik a Szulejmánban van. A Szuliban, megnéztük a Szulit. Ezt utána meg a zöld íjjászt. Zöld nyilasat megnézzük. Gyere, én amúgy nem tudom, nem láttam egyrészt a Szulejmánból, az micsoda? Mert hogy így nagymután non-stop nézés. Neki le kell tölteni mindig. Egy ilyen áltörténelmi kosztümös film, amiben Szulejmán elfoglalja Magyarországot kétszer. És ők nyernek Nándorfehérváron. Nem, kajak. De hogy tényleg, tehát, hogy valahogy úgy van megcsinálva. Nem, valahogy úgy van megcsinálva, hogy Nándorfehérvárnál nem állítjuk meg őket, hanem megnyerik, vagy nem tudom. És akkor hazamennek, mert unatkoznak. Tehát, hogy körülbelül így el van bagatellizálva az egész. Várj, mert ezt nézed. Persze, hát folyamat, alig várom már, hogy izé a torrentékámból lejöjjön. Persze, nyilván. Nem, hanem olvastam az indexet. Hát mondjuk a egyik vicc a másikot, tehát egyikről se tudtam elmondani, hogy melyik az igaz, melyik a hamis, úgyhogy így most... Jó volt, nem? Aha, tehát most így majd eldöntem, hogy melyik volt igaz és melyik nem. Haha, ez a lényeg. Ha nézem a Szulejmánt, akkor nem égek be. De... Igen? Nem? Jó, nem. Mindenki nézett már gáz sorozatot szerintem, amit úgy kimondani gáz, meg hát én azt nem hát néztem, közt, tudod. Az csak... nálunk ugye nagy sztár volt. Ja, mondjuk az nekem kimaradt, meg a... Hát jó, de régen mindenkinél. Csak aztán kihaltak a dinoszauruszon. Nem, nálam például viszont... nem. És felosztott én a tesóm nézte, mikor még a szüleimnél lakott, akkor nézte, akkor így mindig ránéztem, és így és így nem néztem tovább, tehát... Én nem tudom, a barátok közt nekem így nem ment. Hát, ugye ez akkor jók ezek a sorozatok alapvetően, hogyha van egy társaság, akivel utána meg tudod beszélni, és tudtok rajta röhögni. Tehát mi nem azért néztük, mert lerágtuk az újjukat, hogy mi lesz Kertész Gézával. De tényleg, hanem az, hogy utána de durva volt, hogy ez meg az, tehát ilyen... de durva volt, lerágtam a körmény, ilyen guilty pleasure, tudom. Elmondjam, hogy nekem mennyi közöm van a Barátok közthöz? Na biztos, figyelj, ebből tuti lesz egy olyan sztori, hogy egyszer egy haverjával... Az első vagy a második évadban volt egy olyan rész, amikor a Miklós börtönbe került. Alex. Nem, semmi Alex Time-autól. Azt hittük, hogy te fagytál ki. Az első vagy a második évadban volt egy olyan rész, amikor a Miklós börtönbe került, és az én unokatesom volt az egyik, aki a börtönbe belékötött és megverte. Tudtam, hogy valamilyen izé lesz, valamilyen sztori. Aj, te... De azt hiszem, ez fönn van a YouTube-on is, mindjárt megkeresem. Ennyi, pont. Megöltem a beszélgetést. Teljesen. Nem tudtam így feldolgozni, mondom, erre mit lehet reagálni, hogy az egyik unokatesod verte meg a Mikit. De hát nyilván csak szereplőként. Viszont így... régen úgy volt, hogy ezek a részek ilyen a mindennel együtt ilyen kb. Nem tudom, 30-40 percesek voltak. Igen. A Barátok köz részek? Igen, igen. Lehet, hogy összesen tud a két... De 25-25 összesen. De régen is 25 Nem. percesek voltak? Nem. Régen hosszabbak voltak, jóval. Hát én úgy tudom, hogy még mindig egy reklám van két blokk között, és 20-20 perc talán a... Nem, összesen 20 perc az egész. Most már. Hát várjál. Várjál, Barátok közt Encore. Hát ne az Encore-t nézd, hanem mondjuk azt, hogy az RTL-en mondjuk mi a izé műsor. Az nem érdekel, Encore. Barátok közt IMDb 2.5. Épp, hogy belőzte a kis lukot. Hát reklám nélkül 25 este. Perc. Reklám nélkül. 20:55-kor kezdődik, és 21:30-kor kezdődik a Szulejmán. Nagyon hamar vége van, mondom. Ez ilyen rövid lett most már. Bizony, bizony. És figyelj, keresek egy régebbi Barátok köztet. 20:55-21:30, hát ez 35 perc reklámmal együtt. Reklámmal. Figyelj, keresek egy 99-es Barátok köztet. Van egy ilyen, hogy Barátok közt epizód 7761, péles. 2016 második elseje, 27 perc. 22 perc 99-ben. Akkor de csak régen ilyen, hosszabbnak tűnt. Még ilyen 14, meg 12, meg 16 van az újakra, 17, 2, 10, ilyen 13-14 perc. Hát várja, akkor ez régen se volt hosszabb. Nagyon kemény, találtam Encore-on 99-es Barátok közt részt. Itt 15 perc volt ez a fantasztikus... Nem akkor kezdődött egyébként? 97-ben, vagy mikor kezdődött? Jó kérdés. 97-es talán. Erre megnézem. De mi? A 2004-21 az 24 perc. Első rész az 22 perc, 22 perc a 99-es is. 22 percek voltak, 20-22, 24 perc ez is. 10, hát ez mondjuk 11, ez az 5000-edik rész. 22 ez is. Régen voltak hosszabbak. Hogy van ez egyébként náluk? Nem tudja valaki itt a kommentek között, hogy van ez náluk? Hogy változott el, vagy most mondjuk meghalt a YouTube, tök jó. És megint kiléptetett az akkuntoma. Veletek is csinálja ezt egyébként, hogy indokolatlanul kiléptette az izéből? Saját felhasználótokból? Nagyon kemény. És most csak a másik e-mailemmel tudok bejelentkezni, és abba sem, mert utána megint kidobja, hogy jelentkezz be, paraszt. Velem is ez történt múltkor, aztán bejelentkeztem, és láttam, hogy kevesebb feliratkozón van, mint a, ez most a kilépett YouTube accountnak. Most itt van, hogy 500 internal server error. Sorry, something went wrong. Ennyi. Fuck yeah. Valami rossz dolog történt. Hát óriási. Zseniális. Ja, nekem most az izé, azt írtak, hogy a chat lecsatlakozott. Azt nekem is. Vissza. Hát frissítsa egyet, és akkor utána téged is akkor ki fog dobni, meg be fog halni az is. Nem hal be nektek? De. 500 internál szerver erről, meg ment az a komment, meg minden. Csak ne frissítsetek rá, mert bukó. Na most harmadikra újra bedobta. Na mindegy, hát hello poddosz, YouTube. Poddosz. Igen, gratulálok. Hello YouTube. Az, gratulálok YouTube. Fixen Congrat. Poddosz. Fixen poddosz, ja. Chat disconnected. Hát, ja, vége. Vége hey, a YouTube-nak. Na mindegy, oké. Okay. Amúgy találtam egy ilyen 98-as Barátok köztet, és abba építkeztek, tehát valahogy akkor kezdődhetett, nem? 97-98 környékén. 97-ben kezdődött, hogyha jól tudom. Valószínűleg egyébként már emlékszem, hogy abban az évben volt, amikor felépült a Dunapláza, és a Dunapláza 97-ben épült fel. Igen, én 97-ben születtem, és mintha az rém lenne, hogy velem egyszerre. Mert egyszerre született a barátok. 98. október 26-a óta fut az RTL klubban. Érdekes egyébként, hogy milyen sorozatok voltak akkor, meg milyenek voltak most, hogy... Szomszédok. Igen, de most csak, jó, most nyilván akkor kevés külföldi sorozat volt elérhető, de a külföldiek között sem voltak olyan, tehát mások voltak, na. Egy akkori sorozatot az kb. Most annyira hát emlékeztek a Szénára, meg a Herkulesre, meg Kobra ezekre. Kobra 11, Derit. Sliders. A Kobra 11 a zseniális, és még mindig fut. Neked onnan jött az izé autománia, fogadjunk. Nem, de szerettem. A Slidersre emlékeztek? Én nem. Én igen, nekem az egyik kedvenc sorozatom volt. Az első három év oda jó is volt, de aztán elment trébe, meg gagyiba. Igen, elment kicsit ilyen Herkulesesbe. Medikopter 1-1 hét megvan? Persze. Medikopter 1-1 hét hívja bázist, jelentkez. Így van. Állandóan ezt hallottam. Így van. Nekem az volt régen gyerekkoromban a kedvenc sorozatom egyébként. Mindig ültem a tévé előtt, van erről videó felvétel is, és akkor mondom, hogy Medikopter 1-1-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7- oldalon. Mert az jó. Cobra 11 volt még, a Medicopter, mi volt még? Mi nagyon ment? NCIS orba szájba, az már mondjuk egyébként később volt. Amikor az bejött. Az már modern sorozat, az NCIS. Hát ilyen átmenet, a 24, inkább mint sem modern. A 24 modern. Az még talán, de mondjuk az is 2000-es évek erősen. Az is 2000-esből van. Mi van még? Milyen régebbi sorozat? Írjátok kommentek között. Kacsamesék! Kacsatáktélsz! Élményt sose tudtam a szövegét, csak így én is daráltam. Élményt rájtsz, és hánt, és átélsz, és akkor nagy kaland, a kacsamesék! Alex, miért is? Alex kifagyott? Alex Halk, igen. Volt még a Balú kapitány, az megvan? Igen. Új, imádtam. Faterom izé volt, mi az? Videótékes. Mindig megszereztettem vele az összes részt. Meg a régen a népmesék, Mátyás királyos. Azaz. Az, igen. Azt de utáltam, te jó ég, meg varjú dombi imádtam. Mesék, annál depressziósabb. Sliders, tényleg vannak fönn Sliders, epizód 1-10, nincsenek komplett izé évadok, ja, de van. S1. A szökés, az mondjuk egyébként új sorozat. Most igen. Néztem végig, képzeld el, megint másodjára a szökés. Hát nem másodjára, a negyedjére. Aha, én nagyon szeretem egyébként ezt a sorozatot. Én legelőször akkor néztem, még amikor tévébe kijött ilyen 2005-2006 környékén, 7 maximum, és akkor láttam először, de akkor úgy nem mindegyik részét, mert hétfőn borzalmas későn éjszaka adták, és nem mindegyik részét tudtam megnézni, hát ez a borzalmas későn éjszaka, ez... 7-kor este. Igen, ez ilyen este 9, tudod, amikor már régen ágyban a helyet, tudod, és nincs kérdés. Szóval, hogy én akkor néztem, de akkor nem emlékeztem mindegyikre, megnéztem egyszer 4 évvel, vagy 3 évvel ezelőtt, megnéztem egyszer 2 évvel ezelőtt, és most is megnéztem egyszer, most barátnőmmel, mert hogy jön ugye az új évad. És akkor megnéztük, zseniális, még mindig nagyon jó. Nagyon szeretem ezt a sorozatot. Az első évad, az hogyha nem tudnám egyébként, hogy mi történik, akkor ilyen folyamatos stressz egyébként az egész első évad. Szóval így folyamatos kétségek között vannak a karakterek is, meg úgy te is, hogy akkor most mi lesz, hogy hogy lesz, mindez, hogy ilyen nagyon jó, ilyen stressz fenntartó egyébként a sorozat. Zseniális, én nagyon szeretem. Mi volt még a Babar? Például az nagy kedvenc volt régen, az ilyen még nagyon gyerek voltam. Igen, az gyerekkoromban volt ez a Barba Papa, az megvan? Az nem. Dalra itt van Barba Papa, azaz. Megérkezett. Azaz. Hip-hip Barba trükk, hát hogy a viharban? Nekem az nem ez volt. Ez micsoda? Valami mese volt, nem tudom, még gyerekkoromban. Meg az égből pottyant mesik. Na azt viszont nagyon utáltam. Az én a hülye, nem, akartam mindig rajzolni. Hülye gitározós. Ja, és mindig csak így ennyit gitározott, hogy dülülül. És akkor hello, hogy hívnak? Vagy, ja nem, bocs. Hello, hogy hívnak? Pistike? Mit hoztál? Rajzot? Kigondolva van. Hicet! És mit hoztál? Levélbombát? Állahu Akbar! Jaj, ne! és akkor egy jó van, ragaszd fel a mesédet, ez nekem így, vagy ragaszd fel a rajzodat a dobozra, ez nekem mindig ilyen, na jó van, húzzál már. Tehát valahogy nekem így jött le, hogy ez a jó van, ilyen gyerek, ragaszd a mesét a doboz, vagy a rajzot a oldalára, nem foglalkozz vele. Csáááá! Beteszi a krémet a vödörbe. Szabosból lezuhant a izé kis gyerek a dobozba. Tessék, ragaszd fel a mesédet a dobozra. Ragasztó! Ja, és megint meghalt. Most egyébként ilyen régebbi sorozatokon. Műsorokon, amiket én nagyon szerettem. Hát én gyerekként én emlékszem rá, hogy nekem a Friderikus Show volt az, ami ilyen pici. A gyerek száj. Hát nem egészen. Nekem azok meg voltak itt tiltva. Én nem tudom. Gyerek szóval. Gyerek a bongóra. Pici ki emlékszik még a bongóra? Mondjuk az is igaz. Papi, te emlékszel a bongóra? Te elég öreg vagy. Mi az a bongó? Az az Antal Imrének volt egy műsor, ami... Az is jó. Mint a szeszélyes évszakok, tényleg arra már csak emlékszem. Szeszélyes évszakok, igen, meg az uborka. Na, igen, meg az uborka. Jaj, na, a bongó... Semmit nem értettem vele. A bongó az meg egy ilyen izé volt. Az meg egy ilyen show műsor volt, ami ahol ilyen számokat is húztak, tehát az ilyen nyereményjáték is volt, meg minden. Déni a láz. Azt idéztétek? Jó, hát persze. De az egyébként a maga korában nem volt annyira, vagy pont de gáz volt, de hogy nekem nem tűnt annyira gáznak, mert az volt az első ilyen magyar sci-fi sorozat, jaj, a számra csapok. De hogy... Jaj, a számra csapok, oly-oly. Oly-oly-oly-oly-oly. Nem, tehát hogy az ilyen... Nem tudom, az ilyen érdekes volt, meg izgalmas volt alapvetően a sztoria. Hát azt is hagyjuk ezt, de szerettem. Akkor még volt a Lálpóró Árknak is műsora, nem? Minden héten volt. Igen. A Vastyuk is találszeg. Léla, léba! Nézzétek, 95-ben kezdődött az Űrgammák. És még ez a régi fickó mondta be. Régi fickó? Hát aki már... Lejárt a szabatosság a szegény gyereknek. Ez annyira 95. Annyira 95. És azok a CGI-ok. CGI. Semmi extra nem volt. Hát, srácok, ez egy nagy időutazás annak, aki akkoriban ezt látta. A többiek meg teljesen nem értik, hogy ez hogy jöhetett. Nem. Én amit nem értek, az a 160 rész. Azért, mert előre leforgatták. Tehát akkor úgy volt, hogy... És így Alex, amit nem értek, a 160 rész. Nem, tehát akkoriban ugye nem úgy volt, hogy volt egy... Itthon nem így csinálták, hogy volt pilot, és ha bejött az embereknek, akkor oké, hanem akkor meg nem oké, hanem... Ha nem legyártották, azt itt van. Azt itt van, és több mindegy, nem volt más, tehát mindenképp szeretted. És rendesen voltak ilyen Űrgammák koncert, meg ilyenek, az mi? Igen, meg fan találkozó hallott, ezért majdnem annyian voltak ott, mint egy izé marci dedikálások. Annyian ketten? Nem voltak. Nem. Csak érzem kritikai. Ugye innen az Űrgammákban van az a mém, hogy most megyek és megeszem nyersen a krémet. Nem, az a Família Kft. Tényleg Família Kft. Az is tényleg az is volt. Az is erősen 90-es évek. Akkor mi volt ebben az űrös izébe? Ja, a Szulák Andra énekelt. Igen, tehát az kb. Arról szólt az a műsor, hogy pár gyerek asszisztált ahhoz baromságokkal, hogy Szulák Andrea szerepelhessen. Igen, és akkoriban nagy divat volt, hogy mindenből állandóan ilyen gagyi rappet kellett csinálni. Mindig volt egy ember, aki nagyon, aki olyan fehér volt, mint a hó, tudod? Tehát annyi köze volt a raphez, meg az életérzéshez, hogy semmi, de muszáj volt ilyen, igen, de muszáj volt ilyen nagyon gagyi, ilyen nagyon gagyi szövegeket. Hé, hó, hej, haj, hó, hú, de jó, és akkor ilyen susogos joggingokba izé rázták. Hú, rémkínos volt már igen, akkor meg is. Napszemüvegben. Minden ja, igen, volt egy napszemüvege. Igen, de tudod, ez az ilyen Oakley utánzat, tudod? Tehát ez a fröccsöntött, egybe fröccsöntött ilyen munkavédelmi szemüveg. és abba küldték. Hát... Vicces volt. Azt kell, hogy mondjam. Vágod, hogy ebből a szartelepből nőttünk ki mi. Tehát, hogy így... Nem csoda, hogy visszamaradt a különböző... különböző maradványai ennek a kornak. Igen. Elég erős. Viszont az a helyzet, hogy egy bizonyos szinten sokkal nyugodtabb időszak volt az, tehát hogy nem volt ennyi ilyen... Lassabb volt az információ üzen, ami értéged egy nap. Mert igen, akkor meg... még nem volt ennyire közösségi média. Hát sem ennyire konkrétan. Igen. Meg hát nem volt ugye a mobiltelefon, tehát mit tudom én, ha elmentél A-ból B-be, akkor A és B alatt semmiféle olyan infó nem ért el, ami egyébként az úton ne történt volna meg veled. Most meg elindulsz A-ból B-be, és szinte nem is emlékszel sokszor, hogy hogy értél oda, mert közben jön egy telefon, közben mit tudom én, ír valaki, meglátsz valamit, lefotózol, fölrakod Instára, vagy... Új videót tölt fel Alex, és akkor... Igen, és akkor ilyen tömegkarambol, mert mindenki egyből nézi az értesítést. Ez mind csak fogad. A legtöbb rapper fekete, de Eminem. Jó, de ezt most nem mondatok olyan, hogy ezt most hallottátok. Ezt egyébként én is meg akartam kérdezni. Látod, Alex 25 alatt még az ilyeneket is ismerjük, érted? Durva. Hát igen, ti már az információs kornak a gyermekei vagytok. Ja, menjünk, Marci! Mi vagyunk itt a fiatal 20 éves gyerekek, menjünk innen! Ezek a papok nem tudják, mi a menő! Papok vagy papok? Van valami bajod a papokkal? Ez mi az, hogy papok? Jó, most rá kellett volna kontrázod valami hasonlóan ilyen bullshit szöveget. Ja, nincsen megnyitva a bullshit generátor. Köcsögök. Most csak ez ilyen. Hát ez bassza, odamész valaki, ez aki azt mondja neked, izi 80 évesen, érted, hogy hát a mai fiatalság, Marci oda még köcsög. Tudod, tehát igen. Viszont megtaláltam az Űrgammák egyik koncertjét, így belehallgattam, és a szlogen az, hogy Rim Bimbo, tehát biztos, hogy a Bimbo-féle Fly Boys zenekar írhatta magát a számot, be is linkelem, beraktam gyorsan chatbe. És egyébként így amúgy döbbenet, hogy ezekkel az emberekkel egyébként mi lehet szerintetek, akik ilyen Űrgammákba meg ezekbe... McDonald'sban nagyobb menübe adják a izét, szendvicset. Figyelj már egyébként, a YouTube azt megdöglött most, vagy mi van? Ja, se kommentek, se semmi. Minden meghalt benne. Tehát a komment az állandóan nem működik. Téged kidobál az akkumból. Megnyitottam a linkedet, és itt egy majom, meg egy nagyon rakás kód. Hát azért, mert... kirakosgat állandóan a izéből. A majom a Scavery profil, így fel a kód, meg a hiba. Nem, tökre nem. Nem, most mindenki elindította ezt a Rimbimbós űrgammás koncertet, úgyhogy azért lefagyod. Igen. Ha igen, valószínűleg a podcast beregtelte a 4 milliárd dollár termelő YouTube-ot, tehát ezt... Nem, önmagát regtelte be. A show. Nem, hát biztos most is hoznak be valami tök jó újítást, ami majd nagyon jó lesz mindenkinek, igaz? Ilyenkor kell mondani, hogy igen, YouTube bácsi, igen! 10 perces videó, hogyha nem 10 perces egy videó, akkor ne dobd ki ajánlatba. Igen, yeah! Anyát, mondjuk akkora egy szarságot érted amúgy. Világra helye. Borzasztó. Egyébként tényleg a 90-es évek, vagy utána lévő mesék, amik voltak a Nickelodeonon, a Hé, a Hódok, vagy mi volt, meg vagy Hé, a Szörnyek, vagy nem tudom, lehet a Hé egyikben sem volt. De azok annyira bugyuták voltak az összes Nickelodeonos mese. De nagyon jó. Volt olyan, ami egy kicsit morbid, ha utólag megnézed. Utána a Hey Arnold volt az, amit ha utólag megnézed, akkor ilyen borzasztóan dark az egész, hogy van egy csaj, aki ilyen totál betegesen meg perverzül vonzódik a gyerekhez, és ilyen elkészíti gyurmából a szobrát a szobájába, és így gyertyákkal... Milyennek a sorozatnak a neve? Hey Arnold. És így belegondolsz felnőtt fel, és ez egy ilyen elég beteg dolog, de maga a mese egyébként jó, tehát a sztorik jó benne, csak van benne pár olyan element, amit hogyha element jó van, elementális sajt. Van egy pár element. Egy pár element. És hogyha any pár element is Alex Bessel. Oh, it's a very, very nice. Very, very nice. Yeah, yeah, yeah. So, az element, de nagyon very. Ami... Nekem egyébként most feltűnt, elmentünk a moziba és megnéztük a Lego Batman-t. Feltűnt. A movie-be. Kérdezi valószínűleg a Rocko's Modern Life valakinek megvan-e, és az a durva, hogy egyébként ez egy borzasztóan morbid mese volt. De pont az előbb mondtuk, csak mi lemagyarítottuk Kaverivel egyébként. Oh yeah, you know, okay. Tehát amikor... De ott olyanok voltak, hogy így rácsokta a másik az ajtót véletlenül, és utána egy csont állt ki a szeméből. Hát meg alapból akkor szextelefonos. Yeah, I know. Ja, meg amúgy igen, tehát ott dolgozik. Jó, tényleg. Gyerekek, happy three friends. Ja, Istenem. Az nem ment a Nickelodeonon, az most az nem ment sehol. Volt egy srác az osztályban, akinek megvolt a telefonján egy darab epizód a Happy Easy, ebből a nyúlakonyat. Azt mutogatta, nekem is volt egy ilyen. Igen, és akkor mutogatta körbe, ooh, next, next, next, és hatodikban amúgy rohadt menő volt, vagy hetedikben, hogy anyád, úgy a véres. Ennyit, ja, hogy levágta a lábát. Igen, tudom, és akkor úgy a véres, úgy a véres. Azért az durva, hogy ez a kapariban levágta a lábát, és kiderült a végén, hogy rossz lábát. De miért? Ez csak a neten volt, nem mehetett le sehol. Ez egy flash hát, cucc volt, volt mondom, egy weboldala. Emlékszem, a Happy Tree Friends-nél, amikor még készült, akkor kezdtem el nézni, és volt összesen két darab rész belőle, és volt egy weboldala, csak aztán hirtelen felkapott lett. És akkor utána már volt olyan is, azt hiszem, hogy a TV-be lehetett SMS-ért letölteni, meg ilyen hülyeségek. Meséltem már el podcastben a izét? Egyszer előfizettem egy ilyen 100 forintért, nem ilyen 100 forintért letöltheted a... Csengő hangot? A csengő hangot, igen, de várjál, tudom is pontosan, hogy melyik számot akartam. A Irigyhónai Mirinnek a... Playsta, Numera királyt akartam letölteni, és tudjátok, mindig voltak azok a reklámblokkok, úgy fel volt sorolva 6 darab zene, és akkor az egyik világított, az szólt, másik világított, az szólt, harmadik világított, az szólt, negyedik, az szólt, és akkor ment izé, Numa, jaj, na mondom ezt azt mondom, hogy az mai napig van, Marci? Persze, hogy van. Az hihetetlen, ez az SMS szolgáltatás? Vagy mi, a zene vagy a... Nem, a tévébe ez megy még reklámként. Nem mondod. De komolyan mondom, a múltkor láttam. Nem mondott komolyan. A múltkor láttam, és még szólni is akartam nektek, hogy te figyelj már, te vágod, hogy megy még ez a legújabb csengő hangok a telefonodon. Justin Bieber, mit nem tudom létezik, én, boyfriend. Nem mondott komolyan. De ez és mi elküldik izé polifonikusan, vagy mi? Nem, MP3-ba, de azt így reklámoztam, hogy MP3 csengő hangok a telefonodra. Justin Bieber, meg Justin nem. Timberlake. Küld iPhone-ról. Amelyik világított adja. Kocka, ez komolyan most valaki írja már be kommentbe, hogy ez... De ugyanaz, mint régen. Nem, de nem polifonikus csengőhangok mentek, de ugyanaz az egész sablonos... És ráadásul az ilyen előfizetéses lehúzás volt. Igen, ennek az egésznek a lényeg az volt, ugye, hogy oké, küldtél egy SMS-t, potom 4,90-ért, hogy te majd 100 forintért megvásárolod azt a zenét. 4,90-ért elküldte az SMS, hogy te feliratkozol arra a szolgáltatásra, ami 2990-be kerül per hó, de nyugi, ha nincs annyi pénz éppen a számládon, megvárjuk a következőt, hogy legyen. És szóval 4,90-ért feliratkoztál a 2990-esre, jelzem, csengőhang még mindig sehol sincsen, csak már levonta 2990-et plusz 4,90-et, már szorultak a tökeim, hogy hova lett az összes pénzem, és még mindig nem volt csengőhangom, és emlékszem, hogy végül lemondtam a csengőhangra, mondom leszarom, de nem tudtam ugye, hogy feliratkoztam 2990-ért, és mindig, amikor feltöltötték a telefonomat, 3000 forint a hír, vagy az nagyon sok pénz volt akkor, akkor így fügy, eltűnt. Hát mondom, ezt nem hiszem, hova lett a pénzem. És ott az apró betűinél volt ott a kis szöveg, hogy amennyiben szeretne leiratkozni emeddíjas SMS szolgáltatásunkról, abban az esetben a tököm tudja mit küldje, a tököm tudja milyen telefonszámra. De ilyen jó bonyolított. Borzalmas tortúra volt az egész, persze, hogyha elküldted a stoppot, akkor visszaküldtek, és hogyha arra azt mondtad, hogy igen, akkor még küldtek valamit, hogy biztos leiratkozol, szóval ez a három lépcsős, tudod, és ez a anyád. És ha megszabadulsz... Mennyit fizettél összesen? Hú, ez 6000 forint biztos. De te ennek a mester vagy, nem? Mert múltkor is meséltél valami ilyesmit, betelefonálás. Emeldíjas, igen. Ez 6000 forint volt, igen. Körülbelül. Aztán utána, ugye mi föltöltötték anyukámék a telefonomat 3000-rel, és másnap már nem tudtam hívni, tudod, senkit. És mondtam, hogy elfogyott a pénz, de hogy fogyott, nem tudom. Mert itt még nagyon fiatal voltam, nem értettem az egészhez, és féltem is tőle kicsit. Nem tudom, fingom nincs, hogy. És akkor megnézték az SMS-eimet, minden, és akkor ott találták ezt a szolgáltatást. De abban az időben egyébként baromira sok ismerősöm küzdött ezzel, hogy 100 forint egy izé. És ez már valaki, hogy meggazdagodott egyébként. Ja, ebből... De érted, annyira, hogy az mai napig megy, és a tévébe megy le a reklám. Most egyébként írták most sokan, hogy ők is szokták látni, meg hogy megy még a izé is. Hú, nem tudom, már sajnos eltekerődött, de hogy... De igen, tehát ez mai napig megy, és így borzasztó, és akkor így Justin Bieber, és akkor így megy a szaros MP3-ból egy 20 másodperc, és így gyerekek, nem árt, tehát már ott a Spotify, az Apple Music, az iTunes, ott a tököm tudja már, mik vannak, minden, érted? Meg úgy minden. De úgy azért a legtöbb ember vagy Spotify-t, ugye, vagy Apple Music-ot használ most már, mert akkor annyi zenét hallgatsz, amit akarsz, és érted, minden ott van. De és akkor így töltj le telefonodra, milyen telefonod? Mi a szar? Tehát, érted? Valaki egyébként László Gergő, Gerison 22 írja, hogy én annó így töltöttem le a TV reklámban látott Need for Speed Carbont egy régi Sony Ericssonra, pont Jarba. És igen, és játékok is voltak, tényleg emlékszem amúgy a Carbonra. Pont az lett volna a következő sztori, mert én viszont töltöttem le ugyanilyet, igen, de nekem nem volt ezzel izé, tehát nekem nem iratkozott fel semmire, csak izé levett 300 forintot, aztán ennyi. Én emlékszem, hogy küldtem én is egyszer egy ilyen SMS-t. Vettem valami... És pont én is ezt akartam mondani, hogy játékot vettem. Nem indult el. Valami távolugrós játék volt. Nekem elindult, és iszonyat jól szórakoztam vele. Nekem az volt, hogy nem indult el, és hiába reklamáltam volna. Fizettem, hogy 500 forintot. Igen, tehát és ha problémája van az alkalmazással, küldjön ide egy SMS, és az is 700 forint. Igen, ha problémája van, akkor... Válasz SMS is ennyibe kerül. Igen. Meg voltak azok a régi alkalmazások, általános iskolában volt nálunk nagyon nagy divat, amikor még ott a kiscsúsztatható kis Sony Ericsson telefonunkkal gizdultunk, és voltak rá olyan alkalmazások, hogyha összekapcsolódtál a másikkal, Balázsnál mentőautó van. Bocs! Hogyha Bluetooth-on keresztül összekapcsolódtál a másikkal, akkor így tudtad kezelni a mobilját. Meg minden. Tudtál rajta zenét lejátszani, ki tudtad kapcsolni, bár utána logikusan megszakadtam kapcsolat, hogy addig volt a játék, hogy kikapcsolod a mobilját. Nem volt ilyenetek nálatok? Nem. Terjedt, és volt, aki konkrétan azért folyosón osztogatták 500 forintért a programot, hogy hú, hallod, nekem megvan ez a program, 500 forint megveszed? Dehogy veszem, nem érdekel, hagyjál már békén. De mit lehetett vele csinálni? Annyit lehetett, hogy összekapcsolod, összepárosítod a két mobilt Bluetooth-szal, és azt hiszem az volt a neve, hogy BT Remoter talán? Vagy valami ilyesmi volt, és a régi Sony telefonokon működött, Sony Ericssonokon, és ott voltak mindenféle opcióit, hogy lejátszasz egy zenét rajta, elkezded villogtatni a kijelzőjét, kikapcsolod, felhangosítod, lehalkítod, fekete lesz tőle a kijelző, meg minden. Szóval ilyen gyakorlatilag egy ilyen nagyon nagy hacker vagy haver. Ja, de hát össze kellett párosítani. Igen, hozzá, de hát mit tudom én, összepárosítod azért, mert hogy valami zenét átküldesz, és úgy hagyja az ember, mert őszintén mikor választottál le utoljára Bluetooth párosításból egy mobilt? Mert távolabb mész, hát, aztán már nem vagy ott. Vagy igen, ott tehát egy majd megszakad magától, persze. Én azt a hackert szerettem, ami így mondta, hogy hacker a telefonodon! És az volt a hacker a telefonodon, hogy egy ilyen gif, amiben így egy ilyen radar, és így volt benne három darab telefon, és így megtalálja a telefonokat a közeledben! És egy kép volt, és alá is volt írva csillaggal, hogy ez csak egy kép. Igen. Igen. Meg megvan az a... Az a baj, nem tudom, mennyire kimondható ez itt podcastben. Inkább a pornót vettél a telefonodra? Nem, dehogy is nem. Volt egy hangfájl. Ami nálunk általános iskolában borzalmasan terjedt, ezt pedig úgy hívták, hogy a BZI radar, a UZI radar. Ja, aha. És akkor ez tényleg egy 30 másodperces hangfej, és akkor megkeressük a UZI-kat a környezetedbe. Pip, pip, pip, és a végére ugye be, pip, pip, pip, pip, pip, pip, és így forgatni kellett a mobil, tudod, és akkor így valaki ez mentél közel, és akkor jaj, de vicces vagy, te vagy a UZI. És ez vagy 3 vagy 4 hónapon keresztül ez ment, hogy jöttek és jöttek az évfolyam társak. Volt a borotválós, amilyen... Igen. Borotválós app. Az is volt. De és hallod, és ezzel komolyan mondom, hogy ilyen egy csomó lóvét, tehát hogy... De egyébként igen, a legegyszerűbb ilyen appok. A legegyszerűbb ilyen appok egyébként azokból, amik legnagyobb pénzt kaszálják. Például ott volt ez a Flappy Bird is, milyen nagy őrület volt belőle, és igazából mi egy tök nehéz játék, semmi. De mégis valahogy be tudott robbanni. Be, aztán ahogy a free licenszelt Pokémon játékot az is, ami sokkal jobb lett, mint az eredeti, szépen jött a Nintendo, és így hasonlítanak a csövek a mi csöveinkre, és így beperelték a srácot. Igen. Tehát, hogy így... Levédték a csövesek. Jó, ká. Na jó van, srácok, közben nézem, hogy nagyjából 8 óra. A bunkóteszt az megvan? Nem. Amikor izé, hogyha kielőzöd a másodikat, akkor te igen. Anyadik vagy. Most is fel a YouTube-on keveri adás után hallgass meg. Bunkóteszt. Jaj, azt lát, de azt látom. Zseniális. Igen. Az is ment állandóan. Ha kielőzöd a harmadikat, hanyadik leszel? Más, harmadik? Nem, ha megelőzöd a... Az utolsót. Megelőzöd az utolsót, akkor hanyadik leszel? Nem lehetsz az utolsó előtti, mert nem tudod megelőzni az utolsót. Maga kérem szépen egy bunkó. És így nyomja a csávó. És akkor írták kivéve, hogyha mondjuk több körös a verseny, és úgy előzöl rá, tehát ja. Ja, igen. Én a kommentelőt kimányítottam. Meg azok azt imádtam, hogy három szoba van. Az egyikben fegyveres őrök, a másikban nincsák, a harmadikban olyan krokodilok, akik 8 hónapja, vagy aligátorok, amik 8 hónapja nem ettek. Melyik szobába fogod túlélni? Az aligátorok éjjel döglöttek, gondolom. És így nem, mert az aligátorok két évig nem kaja nélkül életbe tudnak maradni, tehát gyakorlatilag a válaszra nincsen, tehát nincsen helyes válasz, mind a háromban megdög lesz, ez a lényeg. Tehát igen, két évig simán kibírja kaja nélkül. De mondtad, hogy az egyik szobában nincsák. Abba kell menni, hát ott nincsen zsák. Nincs. Balázs. De tényleg, Balázs megfejtette. Nincs zsák. Hát ennyit az intelligenciáról, sziasztok. Köszönjük, hogy velünk játszottatok. És oda mentél volna a szerkesztő azt, hogy nincs zsák? Buzi van. Bunkó van. Mert hihetetlen, bazeg. Miért kezdtem el káromkodni? Nem tudom. Megvan miért? Mert tudod, hogy miért? Mert elkezdett menni a fejembe. Mert bunkó vagy, így van. Mert bunkó vagy. Ja, mindenkinek ajánljuk lefekvés előtt Drótár Adrián interjúja, stúdióbeszélgetését. Nem Drótár, hanem Dr. Otár. Dr. Otár. Dr. Kotány! Ajánlom mindenkinek, aki elalváshoz készülődik, és mindenkinek, aki szereti. Küldöm mindenkinek, aki. De ezt imádom a legjobban, a küldöm mindenkinek, aki szereti. Tehát ennyi erővel de tényleg, ne küldjed akkor már senkinek, mert aki szereti, az nem már de ott... Miért te jó felhívnál egy rádiót, te mit mondanál? Küldöm anyukámnak, apukámnak, a többiek meg... Fák meg. Persze, nem, magamnak, de nem találom. Mindenkinek, aki szeretném, még mit nem? Nem, eleve nem küldenék dalt, az mi már? Küldöm. Hogyhogy küldöm? Simán küldöm. Nem küldöm, csak szól a rádióból. Ez nem küldés, nem, ez jó, ilyen, igen, a legjobb, persze, a legjobb hogyha... amikor már elvitték abba az irányba, hogy nem is kérhet számot, csak fölhívod, és mondod, hogy küldeném, már se tudom, milyen szám következik hát édesanyámnak születésnapjáról. Hát rendben, akkor most a Véres Vérholttól küldjük a Die Die Die című metal számot. Balázska édesanyjának. Tehát, hogy ez a... Aj, mert tényleg, tehát legalább régen lehetett számot kérni. Megvan a... Fölhívtad és kérem a hetest. Mert régen is egyébként úgy működött, hogy izé... Hogy lehetett választani, gondolom. Nem, hogy azt a telefonhívást válogatták be, aki azt a számot kérte, ami amúgy megjön. Szóval, igen. Hello, szia, ne haragudj, szeretném azt a számot, ami az előbb volt. Tudod, hogy az nagyon tetszett, hogy még egyszer. Mert ilyet nem hallottál egyszer sem a rádióban még. Azt vágjátok, még volt ilyen is. Hogy most be is írták, hogy amikor ilyen hangfáj volt, ami nagyon magas frekvencián szólt. Ja, igen. Ezt a felnőttek nem hallják? Nem a szart, nem. Hát persze, egy 9 éves az oda nyomod, hogy nem csak ezt nem hallja, már semmit se. Tehát ezt a felnőttek nem hallják. És így, és akkor sípolt a telefon, és de jó poén. Tehát így, ma akkor se értettem ezt mondjuk. Ugye ebben mi a poén, hogy van valami, amit csak én hallok. Tehát ezt, úgy hívják, hogy szelektív hallás. Nem, tehát, ennél még az a kandi kamerázás is jobb, érted, amikor a csávó egy hosszú fehér ponyvába meg burnuszba berohan valahova és ledob egy hátizsákot. Remek, jó játék, tényleg. Ja, tehát az egyszer homlokon lövik, vagy szívem. Egyszer lövik agyod, igen. Ja, mint azok a magyar prank videók, amik izé full kamuk az egész, és roham, mint láttam egy csávó, a prank videók is ilyen 40-50 ezeren nézik, és így hú, ez szupi volt, hú, ez jól, nagyon durva volt. Én sem full és megrendezett az egész. Full megrendezett, és amikor véletlen volt egy ilyen, hogy itt a kisrácok ilyen késsel, ezt prankezik, hogy mentek az utcán, és akkor így elővesznek egy kést. Nem tudom már, hogy valamit ott hadonásznak vele, vagy mi, mostan hirtelen nem emlékszem rá. És annyira ilyen kis tinédzseres bátortalanok, tudod, hogy így meg sem mernek szólalni. És akkor oda mennek egy fickóhoz, és így nem tudom, ez egy rablás, vagy itt egy kés, vagy nem tudom, valamit mondanak, de a fickó se hallja. De ők már tudod, számukra már véget ért a prank, mert ez már annyira durva volt, és így és akkor így mondja a fickó, tessék! A kés! És így a csávó, aki csinálja a pranket, majdnem belehal abba, hogy elkezdett prankelni. És akkor írták kommentbe a tejfogon. Ú, de jó, ez nagyon, hogy megijedtek? Nem megijedtek, nem hallották, hogy mit szerettél volna. Orbitális nagy prank. De egyébként hallod, ezzel most röhögünk, meg vicces, meg prank, de engem egyszer tényleg megpróbált 2-15 éves lány kirabolni egy izébe villamos megállóba. De és hogyan oda, de mit próbáltak meg? Hát oda jöttek elő. Mivel? Elkezdtek ketten voltak, tudod, elkezdtek körbe forogni Balázs körül, tudod, és akkor így Balázs elkezdett körbe forogni, elszédült, elesett, azt elvitték tőle, amit le. Hát így oda. Így oda jöttek, de ilyen hajnali órák, és érted, tehát annyira szürreális volt a szitu, hogy a kis csaj az a vállamig sem ért, érted? És akkor így elővettek egy ilyen svájci bicskát, vágod? Nem, azt hittem, ilyen műanyag kést. Nagypapától kapsz ilyen svájci bicskát, azt így elővették, és akkor így mondták, hogy ez egy rablás. És így elkezdtem röhögni, hát szerintem majd mondom, egy szar vicc. És annyira komolyan vette a kis csaj, hogy így megindult felém a késsel. Én meg elvettem tőle, pofon vágtam, mondom, apád helyett. És így ennyi. Ennyi történt. Ennyi történt, és így elmentek kurva anyázva. Wow! De, hogy így, de nem is értem, hogy miért te vagy az első célpont. Mert én voltam az egyetlen, aki olyankor ott állt a villamos. Hát jó, de azért, tehát érted? Tehát ott az első villamos. Én nem tudom, tehát... Biztos én tűntem a leggyámoltalanabbnak, nem tudom. Leggyámoltalanabbnak? Látták rajta, hogy nem tudok elszaladni, ha megtámadnak. És mi is adtál nekik egy pofont? Nem, csak az egyiknek adtam egy pofont, aztán így elmentek kurva anyázba, meg elvettem a bicskájukat. Egyébként az a mai napig megvan. A trófea. Zsákmány bicska, érted? Derekasan elbántam két darab 15 éves kislányjal. De hogy kik azok a 15 éves lányok, akik egy ilyet megpróbálnak? Nem is az hát a lényeg, de pont Balázzsal. Tehát ezt nem is értem. Nem, bárkivel. Hát most nem, miért, ha Marcihoz mentek volna oda, szerintem ugyanez lett volna a vége. De persze, csak én beszarok és elfutok. Nem, hanem oda mindent, így alsógatyára vetkőzöl. Vágod, azért sérül meg a Marci, mert beveri a fejét, amikor a röhögéstől elesik. Nem, mert ilyenkor így válaszolni kell, tudod, ilyen orosz akcentus, hogy oh, really? Igen. Egy pillanat, egy telefont megétek, testvére. Tényleg, tehát amikor egy kis csaj fejében megindul a gondolat, hogy így, ő most ki fog rabolni valaki. Nem az valaki. Ő fejébe indul meg, nem az arra... ő fejébe indul. Hát az apja fejébe indul, ja, aki elküldi. Arra nem számít egyébként. Tehát arra, de tényleg, nem, tényleg arra nem számít, hogy valaki elül ránt egy nagyobb kést, érted? Nem számít, mert az apja az úgy küldi el, hogy... Ez metróba volt? Böszoros. Nem, ez villamos megálló. Ez a 4-es-6-os megálló volt, ami a... Milyen híd az? Talán a Petőfi hídnek a Buda, vagy a Petőfi hídnek Pesti híd fője. Na csak mert azért mondom, mert most érted, oda megy valami ilyen belmód agresszív át, azaz bevágja őket a sín alá, érted? Hát de tényleg, tehát ki a kocsi. A villamos megálló sín kibontja alatt a betét és bevágja őket. Nem, nyilván azért kérdeztem, hogy metró volt, de hogy egyébként írták is sokkal, hogy ez tök jó, hogy elmentek rabolni, majd elvettél tőlük egy picskát. Az mennyire nem volt egy sikeres küldetésünk, igen. És akkor hazamennek, ja, hogy ment, szarul. Írja valaki, hogy Balázs veri a fiatal romalányokat. Egyébként az a vicces, hogy ezek nem romalányok voltak. De ezek olyan hófehérek voltak, mint az állat. Akkor ez inkább elszomorítom. Nem, ezek fügyesek, nem fiék. Ez tulajdonképpen az, amikor így elmész rankedre, és így derankolsz, nem? Tehát ők elmentek mennyire ugyanaz? Elmentek szilverbe, és hazajöttek kopperként. Mit csináltál? Felraktam a késem. Kevés dologban, ami hasonlít erre, ez az. Elbuktam a késem, milyen volt. Egy izé csomósra kopott svájci. Volt rajta kiskanál, meg körömreszelő, meg pipatisztít. Írja valaki, hogy a boráros az ilyen éjszaka, de ez nem a boráros volt, hanem ez még előrébb, ez úgy a... Boráros. Ja. Ez úgy a... azt hiszem ez a Mester utca végénél lévő villamos megálló volt. Jó, mondjuk a Mester utcai szép hely. Ha én nem tudom ezeket a pestieket, de ez valami nagyon nem stimmel, gyerekek. Pesti. Úgy az autentikus vidéki nem, Pesti. Nem, az a Szegeden van, nálunk Pest van. Pest. Ilyen elbetű. Nem, ez nálunk van Veszprémbe, ezünk minden. De! De már jó, persze, így nyilván mindenki így beszél. Ilyen komment, elnézést kérek a roma közösségtől, ők legalább rabolni tudnak. De amúgy, de köszönjük mennyi, szép, hogy itt voltatok. Hány éves voltál, Balázs? Ez most volt? Miért, de úgyis nem, mit tudom én, 22 vagy 23, nem tudom. Akkor még kemény idők éltek a borárosok. Hát csak szóval nem, az, csak egyszerűen nem tudom azt a koncepciót elképzelni, hogy oda megy két kislány egy felnőtt férfihoz, hogy ő majd kirakta. Igen, 22 éves gyerek az felnőtt férfi. És hát nem úgy értem, de azért nagyobb voltál, mint ők. Tehát ezt most... Jó, persze, nyilván. Feltettem érted? Balázsra a késem is, elment. M9 Bajonet versus Balázs. Bicska fét! Bicska fét? Ilyen kommentus, igazából úgy történt, hogy Balázs akart egy új bicskát, és ezért megvett két fiatal lányt. Meg kiraboltatta magát késsel. Igazából, de és így hazamentél, és így ezt figyeld, mit nyitotta! Vettem egy kulcsot a Mester utcába. Egyébként az érdekes, mert... Azt figyelj, trédeltem! Miért trédeltem? Beszkemmeltem, érted? Beszkemmeltem! Tényleg beszkemmeltem! Látjátok? Ezért ne adjátok meg! Toha zakkotok el szabad! Nézd milyen! Svájcit is szkemmeltem! Jó, akkor a csajoknak nem volt két faktus autentikációja, nem? Jézusom! Na jó! Az egyik voltál te, de az nem volt elég, úgyhogy otthon még a faterjuk le kellett volna. Igen, és egyébként még viccesebbé teszi a helyzetet, hogy részeg is voltam. Tehát, hogy annyira komoly. Tehát még annyira se vettem komolyan, amennyire komolyan vehettem volna. Fiatal voltam és kellett a pénz. Fiatal voltam és kellett a bicska. Mémeket várjuk a podcast.hu kommentet. Így van, vagy a Twitteren. Ja, tényleg Twitteren. Milyen skin van rajta? Szalonna szeletelő. Svájci. Droppolt egy tatrakosat. Bicska, de tudod, a Franco még ilyen csavarhúzó, meg kisoló is volt rajta, nagyon keményen nézett ki. Jaj, kemény nagyon. Valaki be akar jönni a TS szobába. Ja, igen. Kopog. Bekopog. A két lány kéri vissza a bicskáját. Na jó, az, hogy a Balázs túl erőben nyert, mert 15 meg 15 az egyenlő 30, Balázs pedig 22. Ez matematikailag, akárhogy is nézem, ez nem helyes. 15-22-re nyertél inkább, igen. Jó, és tényleg, és ez már az új map volt az update után. Jaj, jó. Bazsi diszármolta a human rúdzsokat. Podcast mostantól folytatódik két hetente, vagy jövő hét, és így tovább. Nem, két hetente lesz, kivéve ha Balázs kemmel azóta, vagy addig valamit, akkor mindenképpen tartunk egy újat. Hát kész, de amúgy jövő héten most kéne lennie, nem? Igen. Hivatalos menetrend szerint. Kéne. Csak mert ha most lesz jövő hét, akkor megint az, hogy vagy három kimarad, vagy pedig jövő hét részt streamen, különben nem tudunk visszaállni a normális kemény kvákért. Papírom, jövő héten szülcsinap. Pont akkor van szülinapom kedden, ja. Na, boldog születésnapot. De nem mindenkinek most van szülinapja? Nem is értem, gyerekek, hát szülesetek már májusban, mert ez lehet. Már ilyenkor nyomtak ki, ilyenkor megtartom. Papi, neked hányadik? 31. Keveri, akár is próbálkozol, te vagy a legöregebb, érted? Jó, egyébként. Értem, Balázs öregebb nálam. Nem, én vagyok az öregem, sajnos. Te mennyi vagy? 33. Atya világ, nyald a seg... Köszönöm. Annyira tudtam, hogy ez lesz a vége a beszélgetésnek. Jók legyetek, srácok, jövő héten találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.